हरिशरणम। भक्त वांछा कल्प करु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में स्थित ये कामबन वृंदावन ही है। वायु पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, वाराह पुराण में वृंदा देवी की तपस्थली को वृंदावन कहा है। कामबन वृंदा देवी की तपस्थली है, एतावता हमने इसे वृंदावन कहा। वृंदावनांतर्गत कामबन में, प्रतिज्ञा वन में, श्री जड़खोर गोधाम में, पूज्य गोमाता की सन्निधि में, पूज्य ब्राह्मणों की, संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। पद जो क्रम से हम स्मरण कर रहे हैं, सत्तावन संख्या का पद, उसी का स्मरण करते हैं पुनः। देव देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग, भव भंग कारण शरण शोकहारी, ये तु भवदंग्रि पल्लव समाश्रित सदा, भक्तिरत विगत संशय मुरारी, असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग, रजनी चर सिद्धये चापि त्वन्य अन्ये, संत संसर्ग पर परम पद प्राप्य नि प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने, व्रत्र बलि बाण प्रहलादमय व्याध गज गृध्र द्विज बंधु, निज धर्म त्यागी साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल, स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। इसी अंश की चर्चा हम कर रहे थे, वृत्तासुर की चर्चा कल हुई। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य बलि की भी चर्चा हुई। भगवान ने छल किया लेकिन अपने आराध्य में उन्हें दोष नहीं दिखाई दिया। प्रहलाद जी का चरणोदक लेकर उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तीसरा नाम ले रहे हैं गोस्वामी जी बाण। बाण माने बाणासुर। ये बाणासुर भगवान का परम भक्त, स्कंद पुराण में केदार खंड में बलि की पूर्व जन्म की घटना है। बड़ी अद्भुत घटना है, उसको भी हम कहें तो अच्छा होगा। पूर्व जन्म में राजा बलि देवताओं की ब्राह्मणों की निंदा करने वाला महापापी जुआरी था, जुआ खेलता था, वेश्यागामी था, परस्त्री गामी था। एक दिन उसको जुए में बहुत सा धन मिल गया। उसने सुंदर पान का बीड़ा बनाया, सुंदर इत्र लिया, माला ली, चंदन लिया और एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, उसे देने के लिए चल पड़ा। वेश्या के घर की ओर जा रहा था, रास्ते में गिर पड़ा, ठोकर लग गई, गिर गया, मूर्छा आ गई। होश आया तो उसके मन में आया, कभी कभी पूर्व जन्म का कोई पुण्य भी उदित हो जाता है और पुण्य उदित होने पर सद्बुद्धि आती है। कभी कभी कोई पूर्व जन्म का पाप उदित होता है तो दिमाग बिगड़ जाता, बुद्धि खराब हो जाती है, फिर वो अनुचित निर्णय ले लेता है। पापी मनुष्य में भी कभी कभी अच्छे विचार आ जाते, क्यों, पूर्व का कोई पुण्य उदित हो जाता है। उसके मन में आया कि ये तो मैं बच गया, नहीं तो आज ही मर जाता तो क्या होता। कितनी सुंदर फूलों की माला है, कितने सुंदर सुगंधित पुष्प हैं, कितना सुंदर वेश कीमती इतर है, कितना कीमती मलयागिरी चंदन है, केसर है, कपूर है, पान है। ये चीजें मैं एक वेश्या को देखकर उसे संतुष्ट करके अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता था। बड़ा दुख है, इसी वृत्ति में आज मेरे प्राण निकल गए होते तो पता नहीं मेरी क्या गति होती। थोड़ा मन में पश्चाताप हुआ इस जुआरी के, और उसी समय एक शिव भक्त वहां से जा रहे थे, उनको आग्रह पूर्वक इसने वो फूल इतर पुष्पमाला मलयागिरी चंदन का सुंदर मूठा पान का बीड़ा ये सब उसने शिव भक्त को दे दिया। कहा महाराज ये भगवान शिव को अर्पित कर देना। शिव भक्त ने यही सोचा कि शायद जैसे मैं सावन का महीना है दौड़कर शिव मंदिर की ओर जा रहा था, शायद हो सकता ये भी जा रहा हो, गिर गया है, चलो इसकी पूजा की वस्तु शिव जी तक पहुंचा दें। उसने भगवान शिव को अर्पित कर दिया और महाराज इधर इसको चोट आ गई थी मस्तक में, ये ठीक हुआ नहीं, मूर्छा में चला गया, जिसको कोमा में जाना कहते हैं, और इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद यमलोक गया, यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा इसका बही खाता खोलो, इसके शुभ अशुभ कर्म बताओ, कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने कहा कि इसके पापों की तो कोई सीमा है नहीं, कोई गिनती ही नहीं, पर पुण्य मरने के पहले धोखे से एक पुण्य बन गया। ये जो सुगंधित इत्र, माला, पुष्प, चंदन, बीड़ा वेश्यालय की ओर ले जा रहा था, ठोकर गिरी, ठोकर लगी, गिर गया। और एक कहावत है देहाती भाषा, रपट परे तो हर गंगे, रपट परे तो हर गंगे। इसका मतलब गंगा जी नहाने का मन नहीं था, वहां गया, घूम रहा था, रिपट के गिर पड़ा। हा हा हा, हर गंगे करने लगे। अरे क्या हुआ? तो गंगा जी गाए थे, गंगा जी नहा, गंगा जी में श्रद्धा उद्धा नहीं थी। रपट परे तो हर गंगे, तो रपट परे तो हर गंगे की तरह अब वेश्या के यहां तो जा नहीं सकता था। थोड़ी सी सद्बुद्धि आई, शिवजी को वह पदार्थ अर्पित कर दिया। यही एक पुण्य इससे धोखे से बन गया, और तो पापों की कोई सीमा नहीं है। यमराज ने कहा पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पहले पुण्य का फल? उस पापी ने सोचा कि पाप तो बहुत हैं, पता नहीं कितने लंबे समय तक भोगना पड़ेगा, पहले पुण्य का ही फल भोग ले। बोले हमको हमारा जो पुण्य हुआ उसका फल हम पहले भोगना चाहते हैं। तो वहां विचार हुआ कि भगवान शिव को जो सुगंधित चंदन, पुष्प, माला, इत्र आदि समर्पित हो गए, तो इसका क्या फल है? तो यमलोक के ऋषियों ने चित्रगुप्त यमराज के साथ विचार विमर्श करके यह निश्चित किया कि तीन घड़ी तक इसको इंद्रासन मिलेगा, इंद्रपद मिलेगा। देखो इतनी महिमा है भगवान को, कोई चीज अर्पित हो जाए उसकी, तीन घड़ी तक ये इंद्रासन पर बैठ सकता है, इतनी इतना पुण्य हो गया इसका। चौबीस मिनट की एक घड़ी होती है, तीन घड़ी का मतलब कितना मिनट हुआ? चौबीस दूनी 48 और फिर 24 कितना हुआ? 72 हुआ। चलो एकदम सही गिनती हो तो आप समझना, अभी हमने एक दिन बताया था कि 23-24 दिन में विनय पत्रिका पूरी हो जाती, पर एक प्रेमी सुन रहे हैं, उन्होंने यहाँ राम जी को फोन किया, बोले हम तो 11 पद रोज करते, हमारे 25 दिन में होते, महाराज जी के 24 दिन में कैसे पूरा हो जाता पाठ 11 पद के हिसाब से, आखिरी दिन 16 करने पड़ते हैं। हमने कहा नहीं, हमने तो विश्राम डाल रखे हैं। तो मैंने एक बार विश्राम देखा तो दो जगह 12-12 विश्राम पड़ा था, तो होता तो हमारा भी उतने ही दिन में होगा, हमने कभी दिन गिने नहीं, उसी के हिसाब से हम कर रहे थे विश्वास पूर्वक। तो हमारी गणित तो जैसी आराम है, हम जानते नहीं कितनी भूल हो जाती गिनती में। तो कितना बताया आपने? कितना? 72 बताया, सही है ना? नहीं तो फिर कोई फोन करे कि आपने गलत जोड़ दिया, आप लोग जानो 72 है ना। 72 घंटे के लिए, 72 मिनट, 72 मिनट के लिए वो इंद्र बन गया। वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा अपने मन में कि धोखे से विराजिए, धोखे से भगवान शिव को सेवा सामग्री समर्पित हो गई तो उसका तो दिव्य परिणाम यह हुआ, उसका दिव्य परिणाम यह हुआ कि हमें न जाने कितने कल्पों तक नरक भोगना है और भगवान की कितनी कृपा हुई कि ये धोखे से बनी हुई शिव पूजा का ये फल है कि मुझे 3 घड़ी तक के लिए इंद्र पद मिल गया, 72 मिनट के लिए, तो मैं ये भोग के करूंगा ही। कहे 3 घड़ी तक तो इसने पूछा कि 3 घड़ी तक तो इंद्रासन पर माने मैं इंद्र हूं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल इंद्र हो, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बोले हाँ 3 घड़ी तक तुम्हारा पूरा पावर है। बस इसने तुरंत ऋषियों को बुलाया। अगस्त ऋषि को संकल्प पढ़ करके ऐरावत हाथी दान कर दिया इसने। विश्वामित्र जी को बुलाकर उच्चैःश्रवा घोड़ा दान कर दिया। वशिष्ठ जी को बुलाकर कामधेनु गाय दान कर दी। गालब महर्षि को बुलाकर चिंतामणि दान कर दी। कौंडिन्य महर्षि को बुलाकर कल्पवृक्ष दान कर दिया। इंद्र चिल्लाए, अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐसा फैसला सुना दिया 3 घड़ी तक इंद्र बन जाएगा, सब खाली कर दिया इसने स्वर्ग। जिन कारणों से स्वर्ग की विशेषता थी वो तो सब खत्म कर दिया इसने। बोले खबरदार, अभी तुम बीच में कुछ नहीं बोल सकते हो, 3 घड़ी तक हम इंद्र हैं। बोले चलो 3 घड़ी तुम्हारी पूरी होने ही वाली है, इतना दान किया, जल्दी जल्दी भी किया होगा तो भी 72 मिनट तो बीतने में कितना समय लगता है। अब इसको नरक जाना पड़ेगा। भगवान धर्म उपस्थित हो गए, बोले इसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? ऐरावत जैसा हाथी अगस्त जैसे ब्राह्मण को दिया, विश्वामित्र को घोड़ा दे दिया उच्चैःश्रवा, वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण को कामधेनु गाय दे दी, गालव जैसे ऋषि को चिंतामणि दे दी, कौंडिन्य जैसे ऋषि को कल्प वृक्ष दे दिया। तो इतना सब भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इसने दान कर दिया तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अब इसको पुनः धरती पर जन्म मिलेगा। बस इसी पुण्य के कारण इसका जन्म विरोचन के पुत्र बलि के रूप में हुआ और ये दूसरे जन्म में भगवान को दान का संकल्प इसने किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इंद्र पद का अधिकारी भी हो गया। देखिए आगा जो अगला जो कल्प आएगा इस अगले मन्वंतर में इंद्र कौन होंगे? बलि ही इंद्रासन पर बैठेंगे। ये है दान की महिमा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि के इन बलि को भक्तराज श्री प्रहलाद जी का सत्संग प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी के चरणोदक की महिमा से ये भगवान के परम भक्त हो गए। दूसरा तीसरा उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाणासुर का। ये बलि के 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र था, उसका नाम बाणासुर था। वह बड़ा प्रचंड वीर था, गुणी था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव की कृपा से इसे 1000 भुजाएं प्राप्त थी और 1000 हाथियों का बल इसमें था। सुतल लोक की ये सोनितपुरी में इसकी राजधानी थी। भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था शंकर जी ने, इसके नगर सोनितपुर में ही आकर रहना स्वीकार कर लिया। इसकी भक्ति के अधीन होकर के पूरे परिवार सहित भोले बाबा सोनितपुर में ही रहने लगे और इसको वचन दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी युद्ध में अयोध्यादि में तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। इसी बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। एक समय एक घटना घटी। ये बाणासुर भगवान शिव का तो अनन्य भक्त था ही, भगवान शिव चाहते थे कि कितना सुंदर भगवान श्री कृष्णावतार की काल चल रहा है, भगवान की लीलावतार का काल चल रहा है, भगवान धरती पर प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, पर ये मेरा भक्त भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण से विमुख है, मेरे आराध्य से विमुख है, तो ये कैसे मेरे प्रभु का सेवक बन जाए, मेरे प्रभु का भक्त बन जाए। ये भगवान शिव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। मन में सोचा इसको समझावे कि देख तू हमको भजता है पर हम तो भगवान कृष्ण को भजते हैं, तो तुम भी कृष्ण का भजन करो। लेकिन वो समझ गया कि भगवान शंकर ने समझ लिया ये हमारी बात भी नहीं सुने गए, तो कट्टर भगत है, हमको ही मानता दूसरे को मानता नहीं। अपनी 1000 भुजाओं में महाराज जी ये वाद्य लेता था, शिवपुराण में वर्णन है, 1000 भुजाओं में बाजे लेकर के एक साथ अनेक प्रकार के वाद्य बजाकर भगवान शिव के सामने तांडव नृत्य करके उनको प्रसन्न करता था। भगवान शिव इसकी स्तुति और नृत्य से बहुत प्रसन्न थे। इस संगीत का नृत्य का बहुत बड़ा मर्मज्ञ विद्वान भी था। इतने प्रसन्न थे भोले बाबा, बोले ये तो मानेगा नहीं। बाणासुर की पुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा थी। इस चित्रलेखा ये योगिनी थी, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त थी, भगवती जगदम्बा पार्वती की ये सखी थी और इधर उषा की भी सखी थी। भगवती जगदम्बा पार्वती की कृपा से इसमें बहुत भारी सामर्थ्य थी। ये जिसका भी नाम इसके सामने लो उसका चित्र ये बना देती थी, बिना देखे ये व्यक्ति कैसा है हूबहू सारी बात बता दी, चित्र बना देती थी। भगवान शिव के मन में संकल्प हुआ और उसी समय लीला घट गई। अनिरुद्ध प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, इन अनिरुद्ध जी को उषा ने स्वप्न में देखा तो इतने सुंदर राजकुमार को स्वप्न में देखकर वह व्याकुल हो गई और स्वप्न में ही गांधर्व विधि से अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह हो गया। स्वप्न में और जब अनिरुद्ध जी चले गए तो यह रोने लगी, हा प्राणनाथ तुम कहां गए। चित्रलेखा सखी वहीं थी, उसने इनको जगाया, राजकुमारी सखी तुम्हारा भी विवाह नहीं हुआ, तुम तो कन्या हो, तुम्हारे प्राणनाथ कहां से आए। रोते हुए उसने कहा इतना सुंदर पुरुष मैंने देखा ही नहीं, अतीब मनोहर पुरुष, उसने गांधर्व विधि से मेरे साथ विवाह किया और मुझे अपना आलिंगन प्रदान किया, अभी अभी पता नहीं वह कहां चला गया। यदि वह पुरुष हमें प्राप्त नहीं होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। चित्रलेखा ने कहा धैर्य धरो, मैं चित्र बनाती हूं। तो चित्रलेखा ने देवताओं के सुंदर सुंदर चित्र बनाए, बोले नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। विष्णु भगवान का चित्र बनाया, बोले ये भी नहीं है। श्री कृष्ण का चित्र बनाया, बोले हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है चेहरा। प्रद्युम्न जी का चित्र बना, दाऊ जी का बना, बोले हाँ थोड़ा मिल रहा है। प्रद्युम्न जी का जैसी चित्र बनाया, बोले बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र इसने बनाया, यह लजा गई और बोली बस यही है, यही है मेरा चित्तचोर पुरुष, यही है, इसी को मैंने प्राणनाथ कहा। अरे सखी, ये तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी। ये अनिरुद्ध जी हैं कौन, बहुत ध्यान से सुने। परात्पर परतत्व वासुदेव तत्व तो श्री कृष्ण है, संकर्षण तत्व श्री दाऊ दादा है, और साक्षात काम तत्व वह प्रद्युम्न जी है, और अनिरुद्ध साक्षात हिरण्यगर्भ तत्व, वो साक्षात अनिरुद्ध जी परमात्मा है, अनिरुद्ध भगवान है। चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है, भगवान है। तो इनको लाओ कैसे भी। तो चित्रलेखा योग बल से गई, सुदर्शन चक्र का पहरा था, लेकिन सुदर्शन चक्र वैष्णवों को जाने से नहीं रोकते थे नगर में, वैष्णवों के लिए थोड़ी कोई पहरा था। तो उसने ऐसी कुछ बढ़िया स्तुति प्रार्थना करके भगवान की सुदर्शन चक्र को प्रसन्न कर लिया, भीतर प्रवेश प्राप्त कर लिया, और सोते हुए पलंग सहित अनिरुद्ध जी को ला करके उषा के महल में पहुंचा दिया। उषा ने अनिरुद्ध जी को जगाया और सपना सच्चा हो गया, गांधर्व विधि से विवाह हो गया। और यहाँ पता ही नहीं है, अनिरुद्ध जी महाराज उषा के साथ महल में प्रेम से रहने लगे। अनिरुद्ध जी की मेघ के समान गंभीर वाणी को सुनकर के राजकुमारी उषा के महल के रक्षक उनको संदेह हुआ और कानाफूसी होने लगी, और अंत में महाराज गुप्तचरों ने असुरराज बाणासुर के पास शिकायत पहुंचा दी। महाराज बाद में हमें दोष न दिया जाए, आपकी राजकुमारी के महल में कोई पुरुष रहता है, उसके हंसने की बोलने की आवाज आती है रात्रि के समय, बाणासुर को ने पता लगवाया, बोले हाँ बात पक्की है। तब बाणासुर क्रोध में तिलमिला उठा। असुरों की महान राजधानी सोनितपुर में मेरे जैसे प्रचंड बलवान वीर, इसके बिना पूछे उसकी बेटी के महल में घुसने वाला ये कौन दुस्साहसी है। क्रोध में भरा हुआ बाणासुर हाथ में त्रिशूल लेकर काल के समान, कालांतक काल के समान क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। उस समय श्री अनिरुद्ध जी महाराज उषा के साथ चौसर खेल रहे थे, चौपड़ का खेल होता है, तो चौपड़ खेल रहे थे। उषा ने देख के रही, उषा घबराई, बोले मेरे पिताजी बड़े पराक्रमी हैं, बड़े क्रोध पूर्वक आ रहे हैं, आप अपने आप को बचाइए। आप हंसते उठकर खड़े हुए, एक विशाल परिघ रखा था, उस परिघ को उठाकर आप खड़े हो गए लड़ने के लिए, और बाणासुर से युद्ध किया आपने। यह है ससुर जमाई की प्रथम मुलाकात, ऐसी भी मुलाकात होती पहली पहली, उधर त्रिशूल और उधर परिघ, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाणासुर समझ गया कि ये ये वीर इतना पराक्रमी है और इतना सुंदर है कि निश्चित मेरी कन्या के ही योग्य है, लेकिन इसने मेरी नाक काट दी, मेरे सिर पर पैर रखकर मुझसे बिना पूछे यहां कैसे चलाया, कुछ भी हो इसे मैं अवश्य मारूंगा, बलपूर्वक इसका वध नहीं कर सकता, कि उसको छल पूर्वक चारों ओर से घेर करके इनको बंदी बना लिया गया, कठोर कारागार में डाल दिया। अब बेचारे क्या करते हैं अनुरुद्ध जी, भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन जानते हुए भी अनजाने बने रहते हैं, क्योंकि अपने भक्तों का मान बढ़ाना इनका अभ्यास है, संतों की महिमा भगवान बढ़ाते हैं। इधर एक घटना घट गई, बाणासुर बड़ा प्रचंड पराक्रमी तो था ही बड़ा अभिमानी भी था। एक बार भोले बाबा के पास पहुंचा, भोले बाबा बोले कहो भक्त प्रवर बाणासुर क्या बात है, कैसे आज कुछ कहने आ? बोला हाँ महाराज एक समस्या लेके आया। क्या? बोले इन हजारों भुजाओं में खुजली मचती है, शंकर जी हंसे, जानते तो सब हैं, पर शंकर जी ने कहा कि खुजली हो रही है तो किसी वैद्य को बुलाकर मलहम लगवाओ, दांत खाद खुजली की दवा लगवाओ। ओ खुजली नहीं, युद्ध की खुजली, युद्ध करो, लड़ने वालों को तो कोई ना कोई लड़ने वाला मिल ही जाता है। अरे महाराज हिमालय के पास गया, हिमालय थर्रा गया, समुद्र के पास गया, समुद्र त्राहीमाम त्राहीमाम करने लग गया, तीनों लोकों में मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है, तो तुम चाहते क्या हो? बोले तो आपकी पुष्ट भुजाएं, विशाल भुजाएं, विशाल वक्षस्थल देखकर हमारा मन करता है तो और कोई तो हमसे युद्ध नहीं कर सकता, पर आप दो दो हाथ जरूर कर सकते हो, आप ही मेरी भुजाओं की खुजली दूर कीजिए। शंकर जी हंसने लगे, मन में सोचने लगे कि सर्प को जैसे दूध पिलाने से विष बढ़ता है, पयह पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, ठीक इसी प्रकार से इसको जो कुछ हमने दिया अब ये हमारे ऊपर ही हमारी दी हुई शक्ति को अजमाना चाहता है, मैं युद्ध में इसको मार डालूंगा तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी, लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा भगत था, शंकर जी अपने भक्त को ही नाराज होके मार देते हैं तो मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके एक ध्वजा दे दी और कहे ले जा ध्वजा, तू मेरा भक्त है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन इस ध्वजा को ले जा और अपने महल के शिखर के ऊपर लगा देना, जिस दिन बिना झुकाए तेरी ध्वजा झुक जाए समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली दूर करने वाला कोई महावीर आ गया है। इसने ध्वजा लगा दिया था, रोज देखता था झुकी कि नहीं झुकी, झुकी कि नहीं झुकी, वो ध्वजा झुकाने की तो सब लीला हो रही थी। नारद जी पहुंच गए द्वारिका, भगवान ने नारद जी का आदर किया, नारद जी ने कहा आप कुशल से तो हैं? अरे बोले महाराज आपकी दया है, आप जैसे संत हमारे जैसे गृहस्थियों की, महागृहस्थियों की खोज खबर लेते रहते हैं, इतनी चिंता करते हैं, तो आपकी कृपा से सब आनंद ही आनंद है, बालक बच्चे सब ठीक हैं? यहाँ बिल्कुल ठीक है। नारद जी हंसकर बोले कितने हैं? भगवान बोले बहुत अधिक तो नहीं है, 16108 रानी पटरानी हैं, प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हैं, एक एक कन्या है। अब हम फिर वही बात कहेंगे कि गणित हम पढ़े नहीं, आप लोग जोड़ सकते हो, 16108 और उसको 10 गुना कर दो तो कितना हुआ, उतने पुत्र हैं और कन्याएं तो गिनती ठीक ही है, 16,000 विस्वाट कन्याएं। नारद जी बोले इतनी बड़ी गृहस्थी को कहते बहुत छोटी गृहस्थी है, अरे कम से कम लो रोज जो है ना एक उपस्थिति रजिस्टर होता ना कार्यालय में विद्यालय में, हाजिरी भरी जाती है। पहले तो गांव में स्कूल जो होते थे पेड़ों के नीचे लग जाते थे, सामान्य व्यवस्था होती थी गांव के स्कूलों में, अब तो सब जगह बढ़िया व्यवस्था हो गई। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो अपने घर से अपनी बोरी लेके जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अपने झाड़ू लगा लो, बैठ जाओ, पढ़ो, चले जाओ, ऐसी थी। और जिस दिन पानी बरसता था खूब भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान पानी बरस जाए, क्यों पानी बरसती छुट्टी। दो कमरा थे, दो कमरे में इतने बच्चे कहां से बनेंगे, छुट्टी हो जाती थी पानी बरसते। भगवान से खूब मनाते थे सब बच्चे कि बस पानी बरस जाए छुट्टी हो जाएगी, सामान्य होते थे सब। तो उसमें हाजिरी भरी जाती थी, राम निवास तो उठ के खड़ा करता, मास्टर साहब, मास्टर साहब नहीं मास्टर साहब, बैठ जा। बस वो लिख लेते उपस्थिति, ऊ माने उपस्थिति। और जो नहीं होता नाम, एक बार बोलते नहीं बोला खड़ा हुआ, दूसरी बार बोला नहीं खड़ा हुआ, तो रजिस्टर में एक तरफ लिखा था आ, आ माने अनुपस्थिति, उ माने उपस्थिति, आ माने अनुपस्थिति। अंग्रेजी वाले प्रेजेंट अब्सेंट ऐसा कुछ लिखते होंगे। तो नारद जी ने विनोद में कहा कि एक रजिस्टर बना करके अपने बालकों की उपस्थिति ले लिया करो कि इतने भाई 16,108 रानी पटरानी है, सबके 10-10 पुत्र के कन्या है, तो इन पुत्रों की हाजिरी तो ले लिया करो उपस्थिति। क्यों सब उपस्थित हैं, अनिरुद्ध जी कहाँ हैं? भगवान बोले उनकी बहुत माताएं हैं, बहुत दादियां हैं, उनकी परदादियां हैं, किसी के महल में कहीं होंगे। बोले वो कहीं नहीं है, वो सोनितपुर में बाणासुर के जेल खाने में है, कारागार में है। अच्छा कारागार में, भगवान जानते तो सब हैं, लेकिन नारद जी की महिमा बढ़ा रहे हैं। दाऊ दादा क्रोध में भर गए, सब क्रोध में भर गए, बोले चलो अब तो नारायणी सेना लेकर सोनितपुर पहुंचे। जैसे ही सोनितपुर पहुंचे, भगवान ने जैसे ही 5 जन शंख बजाया, शंख के बजाते ही भगवान शिव ने जो ध्वजा दी थी वो ध्वजा अकस्मात झुक गई। अब ये घबरा गया, अरे ध्वजा झुक गई इसका मतलब अब मेरी लाज जाएगी। बड़ा प्रचंड वीर भगवान द्वारिकाधीश आए, शंकर जी के पास गया, बोला आपने हमको वचन दिया युद्ध में आप सहायता करेंगे, अपने वचन की पूर्ति कीजिए। शंकर जी बोले एवं अस्तु। पूरे परिवार के साथ भगवान शिव बाणासुर के पक्ष से लड़ने युद्ध में आ गए। गणेश भगवान, कार्तिकेय जी और वीरभद्र, भद्रकाली, भैरव आदि सभी गण, नंदीश्वर सब के साथ शंकर जी युद्ध के मैदान में आ गए। बड़ा भयंकर युद्ध, भोले बाबा प्रलयंकर हैं, वे स्वयं युद्ध में आ जाएं तो फिर भला कितना भयंकर युद्ध होगा। यदुवंशी बोले हमारी विजय नहीं हो रही है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा विजय क्यों नहीं हो रही है? बोले देखो मंगलकर्ता विघ्नहर्ता सिद्धि बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जिस सेना में आगे आगे चलें और स्वयं लड़ें, अपने कान हिला हिला करके विघ्नों को भगाया करें, तो वहां कहां से विजय होगी तुम्हारी? गणेश जी को यहां से किनारे करो तो ही विजय हो सकती है। देखो गणेश जी की इतनी महिमा है, गणेश जी की महिमा भगवान बढ़ा रहे हैं। प्रद्युम्न जी बोले गणेश जी को तो हम अलग कर देंगे। कैसे करोगे? बोले अब आपकी कृपा से ही करेंगे। तो प्रद्युम्न जी एक बहुत बड़ा बिलाव बन गए। बिलाव, बिलाव माने बिल्ला, एक बिल्ली होती है और एक नर होता है बिल्ला, बिलाव, बड़ा भारी बिल्ला बन गए। वो गणेश जी का चूहा कोई ऐसा थोड़ी जैसे अपने घरों में चूहे होते हैं, गणेश जी भी विशाल काय हैं, तो उनका चूहा भी पर्वताकार है। तो गणेश जी का चूहा जैसा है पर्वताकार, और उसी के अनुरूप विशाल पहाड़ के समान बिलाव बन गए। योग बल से प्रद्युम्न जी और म्याऊं म्याऊं करके जैसे ही चूहा पर झपटे गणेश जी के, अब गणेश जी उसकी लगाम खींचते ही रह गए चूहा की। उसने एक नहीं सुनी गणेश जी की, गणेश जी को लिए भग गया युद्ध के मैदान से बाहर। और प्रद्युम्न जी पीछे पीछे म्याऊं म्याऊं करते करते आने नहीं दिया गणेश जी को। गणेश जी बोले, अरे आज चूहा ने बहुत बदमाशी करी। चूहा बोले, सरकार हमारा काल पीछे पड़ा, हम क्या करें। इधर भयंकर युद्ध हुआ, गणेश जी के हटते ही रुद्रगण पराजित हुए, सेना पराजित होने लगी, बाणासुर स्वयं आ गया। बाणासुर को संकट में देखकर शंकर जी युद्ध कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने जृम्भणास्त्र छोड़ा, और जृम्भणास्त्र छोड़ते ही नंदीश्वर पर बैठे बैठे शंकर जी को जम्हाई आने लगी, अस्त्र शस्त्र उनके हाथ से गिर गए, और नंदीश्वर का जो डिल्ला है ना ककुद, उसी पर अपना मस्तक रख के शंकर जी सो गए। नींद आ गई, ऐसे भी अस्त्र शस्त्र जिससे नींद आ जाए, शंकर जी सो गए। अब भगवान को मौका मिला, भगवान बाणासुर को से लड़ने लगे। बाणासुर के अस्त्र शस्त्र कवच सब नष्ट हो गए, अंगरक्षक पार्श्व रक्षक सेना सब नष्ट हो गई। बाणासुर को संकट में पड़ा देखकर बाणासुर की धाये थी धात्री, वो महाराज निर्वस्त्र होकर के सामने आ गई। नग्न स्त्री को देखना पाप है, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसी बीच में बाणासुर भीतर गया, दूसरा कवच पहन करके अस्त्र शस्त्र लेकर आ गया, फिर भयंकर युद्ध हुआ। अब की बार युद्ध में भगवान ने इसको परास्त किया और सुदर्शन चक्र से इसकी भुजाएं काटने लगे। काटते काटते दो भुजाएं इधर बची, दो भुजाएं इधर बची, बाकी सब काट दी। कितनी काट दी? हजार में से कितनी काट दी? 996, 996 भुजा काट दी, चार बची। तब तक शंकर जी की निद्रा खुली, तुरंत नंदीश्वर से कूदे शंकर जी, प्रभो प्रभो प्रभो, ये मेरा भक्त है, मैंने इसे अभयदान प्राणदान दिया है, आप इसके प्राणों को छोड़ दीजिए, मैं इसके प्राणों की भिक्षा मांग रहा हूँ। भगवान हंसने लगे, बोले हम में और तुम में अंतर नहीं है, हम तुम्हारा हृदय है, तुम हमारा हृदय हो, हम दोनों में भेद नहीं है। तो जब हम दोनों में भेद नहीं है तो हम दोनों के भक्तों में भेद कैसे हो सकता है? जो तुम्हारे भक्त हैं वे हमारे भक्त हैं, और जो हमारे भक्त हैं वे तुम्हारे भक्त हैं। मैं तुम्हारे भक्त बाणासुर को अपना भक्त मानता हूँ, मैं इसे भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। आपसे ही इसने कहा था कि मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है, तो मैंने इसको कुछ किया थोड़ा ही, हमने तो चिकित्सा की है इसकी, इसकी भुजाओं की खुजली दूर कर दी, अब खुजली कभी नहीं होगी इसकी भुजाओं में, जितना भार था सब हल्का हो गया, दो इधर रह गई, दो इधर रह गई। और दूसरी बात यह है कि हमारे पार्षद चार चार भुजा वाले होते हैं, तो आपका पार्षद तो है ही है, अब चतुर्भुज होने से हमारे पार्षदों में भी इसकी गणना हो गई। भगवान शंकर ने इस युद्ध में माहेश्वर ज्वर छोड़ा था, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा, और वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। और तब भगवान ने वरदान दिया कि जो इस ज्वर स्तुति को, माहेश्वर ज्वर ने जो भगवान की स्तुति की है, इस ज्वर स्तुति का जो पाठ करेगा उसको बुखार नहीं आएगा। ये ज्वर स्तुति का ऐसा महत्व है कि इसका पाठ करे तो उसको बुखार नहीं आता है, बुखार की दवा है। दास ने इसका प्रयोग करके देखा है, हाँ, तेज बुखार में गंगाजल एक पात्र में लेकर के कुशा का मोटक डाल करके कुशा से जल छिड़कते हुए ज्वर स्तुति का पाठ करते ही वो तेज ज्वर खत्म हो गया, शांत हो गया, ये अनुभव करके भगवत कृपा से देखा गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब बाणासुर ने देखा कि मेरे इष्ट आराध्य उपास्य भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और भगवान उनको अपने हृदय से लगा रहे हैं। तब उसकी समझ में आ गया कि वस्तुतः मैं भगवान शिव का भक्त तो हूं पर मेरे आराध्य इष्ट उपास्य भगवान शिव द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। भगवान शिव ने कहा कि देख लो यही है हम सबसे बड़े, इनकी शरण ग्रहण करो, ऐसा कहकर शरणागति के लिए प्रेरित किया और शिवजी का सत्संग प्राप्त करके बाणासुर को श्री कृष्ण चरण कमल प्राप्त हुए। तो ये संत चरणामृत की महिमा है। क्या है? साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल। भगवान शिव से बड़ा साधु कौन होगा? शिव समान अस को व्रतधारी बिनु अघ तजी सती असि नारी। ऐसा महात्मा कौन होगा? उनके चरण का जल लेकर उनका संग करके उनकी कृपा से बाणासुर श्री कृष्ण का भक्त हो गया। अब ध्यान में आई बात, बाणासुर ने जो युद्ध भगवान शंकर ने बाणासुर के पक्ष से जो भगवान से युद्ध किया उसमें प्रयोजन भगवान से युद्ध करना नहीं था। भगवान से युद्ध करके भगवान शिव पराजित हुए और स्वयं पराजित हो करके उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बोध अपने भक्त बाणासुर को कराया और बाणासुर का कल्याण हो गया। ये सत्संग की महिमा है। अब तो विधि पूर्वक विवाह उषा का अनिरुद्ध जी के साथ विधि पूर्वक विवाह हुआ, दहेज लेकर के भगवान द्वारिका पधारे। चौथा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है, व्रत्र बलि बाण प्रहलाद। प्रहलाद जी की चर्चा आप सुन चुके हैं। प्रहलाद जी ने नारद जी का सत्संग प्राप्त गर्भ में किया और उसी के प्रभाव से प्रहलाद जी कितने बड़े भक्त हुए, अपने पिता को भी भक्ति का उपदेश दिया। सर्वप्रथम जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा, पप्रच्छ वत्स कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद मन्यसे साधु यद भवान, आप जिसे उत्तम समझते हैं वह बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देही नाम सदा समुद विघ्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम बनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी उत्तम बात तो यही है। क्या बोलिए? गृहस्थाश्रम असद रूप है, अंधेरा कुआं है, इस अंधेरे कुएं से बाहर निकल जाए, किसी जंगल में चला जाए, जड़खोर जैसे, क्या बढ़िया, चारों ओर पर्वत है, सुरम्य शोभा है, हजारों गोमाताओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है, ऐसे किसी पवित्र उपवन में चला जाए, जंगल में चला जाए और वहां जाकर क्या करे। वनम गतः यद धरिमाश्रयेत, वन में जाकर भगवान श्री हरि का आश्रय ले। द्वारा प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यपु से मिले तो इस बार तो डांट डपट के भगा दिया। हिरण्यकश्यपु ने संडा मर गए, ले जाओ मेरे पुत्र की बुद्धि बिगाड़ दी तुमने, ठीक से पढ़ा के लाओ। द्वारा लेके आए तो फिर पूछा, यत अशिक्षित गुरु भवान, आपके गुरुजी ने जो आपको पढ़ाया है वो आप सुनाइए। प्रहलाद जी ने सोचा पिताजी पूछ रहे, पहले पूछा था उत्तम बात बताओ तो उत्तम बात तो ये संसार छोड़ के जंगल में जाओ भजन करो, और अब दूसरी बात पूछ रहे हैं कि गुरुजी ने जो उत्तम बात बताई हो सो बताओ। तो गुरु शब्द का अर्थ है गुकारः अंधकारत्व रुकारस्त निरोधकः, अंधकार निरोधत्वा गुरुरित्य विधीयते। गु माने होता है अंधकार और रू माने निरोध, माने अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और ये संडा मर्क तो ऐसे हैं कि कोई प्रकाश में खड़ा हो तो ले जाके घसीट के अंधेरे गड्ढे में डाल दें। तो गुरु शब्द का अर्थ ही इनमें घटित नहीं होता, गुरु शब्द का अर्थ तो नारद जी में घटित होता है। अपने गुरु नारद जी का स्मरण करके प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। अब हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आया, संडामर्क पर आंख लाल पीली करता हुआ त्योरी चढ़ाता हुआ हिरण्यकश्यप बोला, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेता सता। अरे नीच ब्राह्मणों, क्या हमारे पुत्र को उल्टा पलटा सिखा दिया, हमारे घर में ही आग लगाई लगाने को मिला तुम्हें। निश्चित ही तुम्हारी पाठशाला में विष्णु के पक्षपाती वैष्णव आते होंगे, भक्त आते संत आते होंगे, उनकी वाणी से सुनकर इसने ये सीख लिया है। हाथ जोड़ करके संडा मरक बोले, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसल्वकीयम् मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युम् कददास्ममानः। बहुत प्यारी बात। संडामर्क बोले, न हमने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ा, ये तो पेट से ही पढ़ के आया, इसकी तो जन्मजात बुद्धि ही ऐसी है। यह सुनकर के हिरण्यकश्यप और चिढ़ गया, बोला, मूर्खो मेरी आंखों में धूल झोंकते हो, भला कोई पेट से भी पढ़ के आता है, यहां आके ही सब सीखना पड़ता है। संडामर्क बोले, महाराज अब मानोगे तो है नहीं, पर ये तो लगता पेट से ही पढ़ के आया, फिर झूठ बोलते हो। बेचारे थर थर कांपने लगे, प्रहलाद जी को दया आ गई, बेचारे ब्राह्मण मारे जाएंगे, गुरुपुत्र हैं आखिर तो कुछ पढ़ा ही रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल क्रोध न करें, गुरुजी जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो पेट से ही पढ़ के आया हूं। हे क्या बकबक बोलता है, बोले हां मैं ठीक बोलता हूं। बहुत प्यारा भाव प्रहलाद जी का, मतिर न कृष्णे, ऐसे प्यारे श्लोक हैं सब, हृदय पटल पर लिखने योग्य श्लोक, केवल कंठस्थ करने योग्य नहीं, हृदय पर अमिट रूप से अंकित करने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य श्लोक। हा क्या कहा प्रहलाद जी ने, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदांत गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानां। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि न तो अपने आप लगती है न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। भगवान में बुद्धि न अपने आप लगती है न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है, अपने आप भगवान में बुद्धि लगती होती तो यहां कथा में बैठने की क्या आवश्यकता थी, वृंदावन धाम आने की क्या आवश्यकता थी, सत्संग की क्या आवश्यकता थी, अपने आप लग जाती। और लगाने से तो लगती तो पहले ईमानदारी से पूछो कितने लोगों की लग गई बुद्धि। अरे सुनने वालों की बुद्धि तो पीछे लगे, कई बार जीवन भर कहते रह जाते हैं फिर भी बुद्धि भगवान में नहीं लग पाती, कहने वालों की बुद्धि नहीं लगती, ईटा पत्थर में बुद्धि लगी रहती, रुपया कौड़ी में बुद्धि लगी रहती, मान बढ़ाई में बुद्धि लगी रहती, पद प्रतिष्ठा में बुद्धि लगी रहती, भगवान में बुद्धि लगे ऐसा प्रायः नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बढ़िया से व्याकरण पढ़ी, न्याय पढ़ा, वेदांत पढ़ा, वेद पढ़ा, षडंग पूरा पढ़ा, फिर किसी अच्छे विद्वान के पास पूरी भागवत टीकाओं सहित लगाई, अच्छे परिमार्जित वक्ता बन गए, फिर भी बुद्धि भगवान में क्यों नहीं लगी, प्रश्न होता है कि नहीं? इतना जीवन भर खपा दिया उसने, अब बुद्धि भगवान में क्यों नहीं लगी? बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं। क्रिया का बहुत अधिक महत्व नहीं है, फिर से सुन लें, क्रिया का बहुत अधिक महत्व नहीं है, उस क्रिया के द्वारा किस प्रयोजन की सिद्धि आप चाहते हैं इसका महत्व अधिक है। अत्यंत पवित्र क्रिया है, अत्यंत पवित्र कर्म है, पर उस पवित्र कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है तो वह पवित्र क्रिया भी आपके किसी काम में, हां पेट भरने के ही काम में आएगी और कोई काम में नहीं आएगी। भागवत गीता रामायण कथा कीर्तन, इससे पवित्र क्रिया और क्या होगी? लेकिन यदि उद्देश्य यही है कि हम बढ़िया कथा बांचें, खूब पैसा कमाएं, जैसे व्यापारी लोग इन्वेस्ट क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इतना लगाएंगे तो इतना आएगा, ये दृष्टिकोण लेकर के आप कथा बांचेंगे तो बस वही व्यापारी हिसाब किताब ही बना रहेगा। तब कथा कह के बड़े बड़े होटल खोल लेंगे, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बना लेंगे, तमाम फैक्ट्रियों में पार्टनर बन जाएंगे और फिर कहेंगे अब कथा चलो, चाहे कोरोना हो चाहे कोई आओ चाहे तो मत आओ, कथा अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अपना काम तो पूरा हो गया। तो फिर आप जीवन भर कथा बांचते रह जाओ तो स्वयं का जीवन भी पवित्र नहीं होगा, आचरण भी पवित्र नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुने विद्यार्थियों, बटुको लिख लो इस बात को, भगवान पतंजलि कह रहे हैं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो गेयस्येति। महाभाष्य व्याकरण महाभाष्य में भगवान पतंजलि कह रहे हैं ब्राह्मण का धर्म है लौकिक कामना की पूर्ति के लिए नहीं, अत्यंत निष्काम भाव से छह अंगों के सहित वेदों का स्वाध्याय ब्राह्मण को करना चाहिए। आप निर्लोभ और निष्काम वृत्ति से न्याय व्याकरण पढ़ेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, तो हमारा पक्का विश्वास है कि आप भागवत पढ़ते पढ़ते भगवान के महान भक्त हो जाएंगे। लेकिन भागवत केवल इसलिए लगाओगे कि दो पैसा कमावे, तो दो पैसा नहीं, जितना चाहो उतना कमा लोगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा। माला फेरना कितना पवित्र काम है, बहुत बढ़िया पवित्र काम है। माला फेरने से बढ़िया पवित्र काम और क्या होगा। और हम माला फेर रहे हैं उसका विनाश हो जाए, अमुक व्यक्ति का विनाश हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, माला तो फेरे पर मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण ये सब तंत्र मंत्र कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, तो माला फेरने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा। आपको प्रेरणा मिले इसलिए हम वर्णन कर रहे हैं। एक साधु थे, वेश तो संत का ही था, पर कोई ऐसा कुसंग पड़ गया कि तंत्र मंत्र की ओर वे प्रेरित हो गए। बरसाने की घटना है, ध्यान से सुनो। उन महात्मा का नाम था श्री माननी शरण जी, निम्बार्क संप्रदाय के साधु थे, पर पहले कुछ तंत्र मंत्र वालों के चक्कर में पड़ गए और उनको महाराज बड़ा पैसा सिद्धियां भी थी, क्रोधी बहुत थे। किसी महात्मा से किसी भी बात पर झगड़ा होता तो बस यही कहते, देख लूंगा तुझे कितना बड़ा महात्मा बनता है, अभी तेरी महात्मागिरी भुला दूंगा। वो तो बस कह के माननी शरण चले गए, तो उसको फिर तबीयत बिगड़ना उसकी जरूर, मरणासन्न हो जाता, किसी को खून की उल्टी गिरने लगती, किसी को कुछ होने लग जाता, लोग डरने लग गए थे उनसे, भैया उनसे मत अटकना, दस गाली सुन लो उनकी, उनको कुछ मत बोलना। महात्मा तो बेचारे अच्छे थे, लेकिन वो तंत्र मंत्र का प्रयोग किसी पर भी क्रोध में कर देते थे। रामनवमी का दिन था, वो तंत्र मंत्र से ही कोई उनकी खोपड़ी में गर्मी चढ़ी और जो ब्रह्मचारी जी का कुआं है, देखा ब्रह्मचारी जी का कुआं नहीं देखा, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो जब गवर कुंड से ऊपर की ओर बढ़ते हैं जहां रास मंडल है, ऊपर मोरकुटी है, नीचे ब्रह्मचारी जी का कुआं है, बड़ा गहरा कुआं है, उसी कुआं में वो कूद गए। अब कूद गए तो मरना तो निश्चित था, मर गए। खैर उनका संस्कार हो गया, जो हुआ, अब वो भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। वहां भजन करने वाले महात्माओं को दिखाई पड़े, वो शरीर से भयंकर दुर्गंध, वहां के संतों का रहना मुश्किल हो गया वहां। तब बेचारे साधु बड़े दुखी भए, ये सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, साधु बड़े दुखी भए, तो उन्होंने जाकर के गिरिराज जी में, उसमें पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार उस समय विराज रहे थे, संतों ने जाकर के पूज्य पंडित जी महाराज से निवेदन किया, महाराज ऐसे एक साधु तंत्र मंत्र के कारण अधोगति को प्राप्त हो गया है, साधु का भी कल्याण होना चाहिए और हम लोगों का भी वहां रहना मुश्किल हो रहा है, क्या करें। तब पूज्य पंडित जी महाराज ने बताया कि तुम सब बाबा श्री गणेश दास जी के पास चले जाओ और बाबा से प्रार्थना करो, वे भागवत जी की कथा सुनाएंगे, उससे साधु का की योनि छूट जाएगी, प्रेत योनि छूट जाएगी, उसका भी कल्याण होगा और आप लोगों का संकट दूर हो जाएगा। तो पूज्य महाराज जी कथा करने पधारे, दास भी उस कथा में गया था और उस कथा से वो जो संत थे उनके गुरु भाई श्रृंगारी जी बहुत अच्छे महात्मा थे, हमसे बड़ा प्रेम करते थे। माननीय शरण भी हमसे खूब प्रेम करते थे, लेकिन वो ये बात बता रहे हैं, निंदा के अर्थ में इसको नहीं लेना, सीख के अर्थ में लेना कि पवित्र क्रिया करने वाला भी तंत्र मंत्र के चक्र में पड़ेगा तो पतन हो जाएगा। इसलिए सीधे साधे राम राम करो, हरि नाम लो, तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना, इससे साधुओं को कोसों दूर रहना चाहिए। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे भजन करने वाले को इतने पकार त्याग देना चाहिए। कौन कौन पकार? पहला पकार है पैसा। पैसा भजन करना चाहते हो तो पैसे से संबंध मत रखो। पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य बिगारे। भगवत कृष्ण जी की वाणी। पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहीन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जनि परसो पैसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जनि परसो पैसा। पैसा का व्यवहार भजन बिगाड़ने वाला है, एक प्रकार होगा। दूसरा प्रकार बताएं, पुड़िया। पैसा पुड़िया, पुड़िया माने दवाई बांटना। दवाई देना तो अच्छा है रोगी को, लेकिन आप पुड़िया बांटने लग जाओ तो माला फेरना मुश्किल हो जाएगा। सुबेरे से लोग कहेंगे महाराज हमारे बच्चा हो जाए जड़ी दे दो, महाराज हमारे ये हो जाए बुखार उतर जाए जड़ी दे दो, दिन भर पुड़िया बनाओ फिर माला फेरना बंद हो जाएगा। पैसा पुड़िया दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार पत्रा। महाराज थोड़ा हमारा ग्रह नक्षत्र देख दो, हमारा समय कैसा चल रहा है, अरे तुम्हारी ऊपर तो राहु खराब केतु खराब और अमुक योग बन रहा है, शनिचर की कुदृष्टि चल रही है, हैं? तो ज्योतिष वाले भी घेरे रहेंगे, कहीं चले जाओ भजन नहीं बनेगा। पैसा पुड़िया पत्रा। और चौथा प्रकार है पत्र, चिट्ठी पत्री। अब पत्र तो कोई लिखता नहीं, चिट्ठी पत्री तो पुराने जमाने की बातें हो गई। अब आ गया मोबाइल, तो ये मोबाइल भी जो है ना, पत्र का अर्थ है व्यवहार, तो मोबाइल आजकल व्यवहार का साधन है। अच्छे एक साधक ने अपने मन की अनुभूति बताई, बोले महाराज बड़ा लोभ होता है कथा सुनने का और आधुनिक फोन में ही आपकी कथा सुनी जा सकती है, पुराने फोन में नहीं। लेकिन उस आधुनिक फोन में भी कई ऐसे दृश्य आ जाते हैं, उन दृश्यों का चित्त पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि हमारा भजन चौपट हो जाता है। इसलिए कथा सुनेंगे तो सामने बैठ के सुनेंगे और नहीं तो माला से राम राम करेंगे। मोबाइल जरूरी तो है लेकिन बहुत साधारण, सस्ता से सस्ता, जिसमें केवल सुनना और कहीं जरूरी हो तो करना, उतना प्रयोजन सिद्ध हो जाए। मोबाइल के कारण बहुत पतन हो रहा है, इसलिए इसका जहर के समान त्याग करो, विष के समान त्याग करो। पर महाराज ये बीमारी इतनी भरी भारी है कि मोबाइल तोड़ के फेंक देंगे, सिम को डाल देंगे आग में, लेकिन फिर भी मोबाइल का आकर्षण मन से बाहर नहीं जाएगा, फिर दूसरा तीसरा मोबाइल खरीद लेंगे। इसका मतलब है कि ईमानदारी से वे भगवान की ओर नहीं बढ़ना चाहते, ना तो हमारा शासन चलने वाला है और ना हम चलाना चाहते हैं। लेकिन बात की बात है, हमारा शासन यदि देश में चले तो हम बालक बालिकाओं को तो फोन पर एकदम कड़ा प्रतिबंध लगा दें। बालक बालिकाओं को क्या करना भैया, फोन की क्या जरूरत है? कौन सा उनका व्यापार चल रहा है, कौन सी बहुत बड़ा काम, बिना मोबाइल के अटक जाएगा भाई। बालकों की बुद्धि कुंद हो रही है, वे मूर्ख हो रहे हैं, सारा समय उसी में बर्बाद हो जाता है। तमाम बीमारियां भी हो रही है इसके कारण, तमाम बीमारियां हो रही हैं। अभी एक दिन अखबार में एक लेख आया था कि मोबाइल का 24 घंटे में 8 मिनट से अधिक उपयोग करने वाले व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है, ऐसा अमेरिकी एक शोध में प्रमाणित हुआ। लियो साहब, 8 मिनट से ज्यादा, बिना बात की बात, हेलो हेलो, क्या खाया, क्या बनाया, क्या बना रही हो? लियो साहब, ये मोबाइल इसके लिए है क्या? एक मोबाइल पहली बार आया था तो गुजरात के एक भगत ने दिया था, तो उनकी इच्छा हुई कि पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से एक बार बात हो जाए, उनकी वाणी मोबाइल पर सुनने को मिल जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। तो हमने फोन उनका आया और महाराज जी को दिया। महाराज बोले, नहीं नहीं, दूर रहो, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, भक्तमाली जी महाराज। अब उन्होंने लिया तो सही पर उल्टा पकड़ लिया, तो उल्टा पकड़ लिया तो उसकी आवाज ठीक आई नहीं, और जब आवाज ठीक नहीं आई तो उधर से जो कर रहा था भगत फोन, वो कह रहा, हेलो हेलो हेलो। महाराज जी ऐसे ऐसे हिलने लगे और बोले, अरे ये बार बार बोलता हेलो, अरे कब तक हिले, अब बुढ़ापा है, ज्यादा हिला भी नहीं जाता, लो वापस कर लो, श्री सीताराम वापस कर लो। अब हंसते हंसते जिन फोन लगाए तो वो भी हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। महाराज जी बोले, वो एक ही बात बोला था, हिलो, कहां तक हिले भाई, इसकी क्या आवश्यकता है? देखो, प्रार्थना हमारी ये है कि आपके जीवन में व्यस्तता तो ऐसी ही रहेगी, वो कम होने वाली नहीं है, पर आप ईमानदारी से विचार करो, भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है, हमें जिसलिए मनुष्य बनाया वो काम हमें करना है, इसी शरीर से, इसी जन्म में, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतार्थ मोचन। बार बार विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हे नाथ, एक बार तो कह दो तुलसी तू मेरो है, ठाकुर जी एक बार हमसे कहें कि तुम मेरे हो। न बुद्धि अपने आप भगवान में लगती है, न लगाए जाने से लगती है, क्योंकि लगाए जाने से लगती तो जो लगाने का ठेका ले रहे हैं हमारे जैसे लोग, उनकी तो पहले बुद्धि लगना चाहिए। तब एक प्रश्न हुआ कि जब अपने आप भी नहीं लगनी और लगाए जाने से भी नहीं लगनी तो हम अपना समय खराब क्यों करें, अपना दुनियादारी का काम देखें? प्रहलाद जी कहते, नहीं लगेगी, कैसे लगेगी? बोले, ऐसे ग्रहासक्त पुरुष विषयासक्त भोगी प्रकृति के पुरुष, उनकी बुद्धि न अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती, पर ऐसे पुरुष भी किसी अकिंचन संत महात्मा की चरणरज अपने मस्तक पर धारण कर लें, उनका चरणामृत पान कर लें, तो ऐसे जीवों की बुद्धि भी भगवान में लग जाएगी। मही है कैसा नैषामतिस्ताव दुरुक्रमांग्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्था महीयसाम पादरजो विषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। अकिंचन भक्तों की चरण रज मस्तक पर नहीं चढ़ा लेगा तब तक नहीं होगा। तो महाराज जी की कथा हुई थी गोवर्धन में और महात्मा श्रृंगारी जी को वो माननी शरण जी दिखाई पड़े आखिरी दिन प्रत्यक्ष जैसे आप दिख रहे हैं। बोले हमारी जो शरीर में जलन पीड़ा दुर्गंध वो तो खत्म हो गई पर मेरी योनि अभी भी नहीं छूटी भागवत सुनने से भी। कैसे छूटेगी? बोले एक काम से छूटेगी, हमारे द्वारा संतों का बहुत अपराध बना है, संतों का कल झरा भंडारा है, सब संतों का चरणामृत और संतों की पत्तल की जूठन शीत प्रसादी अमुक पेड़ के नीचे मेरे नाम से रख देना और मेरा इस योनि से उद्धार हो जाएगा और मुझे श्री राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। और मेरे सामने घटी हुई घटना मैं आपको सुना रहा हूं कि वो संत चरणामृत और संत शीत प्रसाद वृक्ष के नीचे रखा गया और थोड़ी देर में देखने गए तो वो सब वहां से गायब हो गया महाराज। और उसके बाद आज तक वे महात्मा किसी को दिखाई पड़े नहीं, उनका उद्धार हो गया, उनका परम कल्याण हो गया, वो श्री जी के दरबार में पहुंच गए। तो महाराज क्रिया का विशेष महत्व नहीं है, उस क्रिया का उद्देश्य क्या है इसका विशेष महत्व है। इसलिए ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येय हो गया, कामना लेकर मत चलो, एक ही संकल्प लेकर के वेद पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, न्याय पढ़ो, ज्योतिष पढ़ो, भागवत पढ़ो, वाल्मीकि पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, एक ही संकल्प लेकर शरीर संसार से वैराग्य हो और भगवान के चरण कमलों में परिपूर्ण अनुराग हो, ये संकल्प लेकर के आप कहो, यही संकल्प लेकर सुनो और यही संकल्प लेकर पढ़ो, देखो आपके जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी से क्या कहा, दीनबंधु दास जी श्लोक बताइए क्या कहा, यथा हरो भगवते नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यह कहने सुनने का प्रयोजन, बहुत उत्तम पक्ष होता कि बिना किसी संकोच के हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी की चरण रज ही मस्तक पर लगा लेता, पर वो अहंकारी ऐसा कैसे कर सकता था, उसने तो प्रहलाद जी को गोद से उठाकर पटक दिया फर्श पर, कहे प्रहलाद मेरे तनिक क्रोध करने से तीनों लोग कांपते हैं, तू छोटा सा बालक मुस्कुरा रहा मेरे सामने खड़ा होकर, तुझे डर नहीं लगता, कहाँ है वो तेरा परमात्मा, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ कहाँ है। बोले सर्वत्र सब जगह है, तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। प्रहलाद जी ने कहा आपकी आंख खराब है, आप हमारी आंख से देखो, हमारी दृष्टि से देखो तो वह परमात्मा कण कण में दिखाई पड़ेगा। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने एक घूंसे का प्रहार खंभे पर किया, खंभ फाड़ कर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। तो प्रहलाद जी को जो कुछ प्राप्त हुआ वो साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल नारद जी के चरणामृत की महिमा है ये, आ हा साधु संघ की महिमा है ये। ये सब सब में साधु संघ की महिमा का वर्णन किया गया। मैं दानव, ये मैं दानव बड़ा मायावी और शिल्पी था। कश्यप जी महाराज की दनु नामक पत्नी से पैदा हुआ था, 100 पुत्र हुए थे, उनमें यह एक था। इसकी 3 कन्याएं थीं मैं दानव की, एक का नाम था उपदानवी, दूसरी का नाम था मंदोदरी और तीसरी का नाम कुहू था। मंदोदरी का विवाह इसने रावण के साथ किया था। कहां से हम आ रहे थे तो कहा कि मैं दानव का राजस्थान में है। नहीं नहीं नहीं, मंदोदरी कहां की थी? हम लोग जा रहे थे ना कहां से, तो वो ध्यान भूल गए, तो रास्ते में एक नगर पड़ा, ऐसी स्मृति बड़ी कमजोर है, तो लोगों ने कहा कि ये रावण की ससुराल है, राजस्थान की बात। बोले यहां सब रावण को, यहां बोले इस नगर में लोग रावण नहीं जलाते, क्यों? हमारा जमाई है, हम क्यों जलाएं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। हाँ, उधर हम लोग गए थे, वहां से निकले थे, वहां होकर के वो नाम मैं भूल रहा हूँ उस समय। हाँ चलो चलो, आप समझ लो, कोई बात नहीं, कोतवाल बाबा आप समझ लो, कोई बात नहीं। बार तो महाराज ये मैं दानव बड़ा विचित्र था। इस मैं दानव ने ये खांडव वन में जब अग्नि का अजीर्ण दूर करने के लिए अर्जुन ने खांडव वन को जलाया, तो उस समय ये मैदानव वहां निवास कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण चक्र से इसका शिरच्छेद करना चाहते थे, पर इस मैदानव ने अर्जुन की शरण ग्रहण कर ली। अर्जुन ने कहा मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, जैसे ही कहा मैं अभयदान देता हूं, स्वयं भगवान का चक्र वापस हो गया, क्योंकि भक्त जिसको अभय दे देता है, भक्त का जो भक्त है उसका चक्र कुछ नहीं बिगाड़ता। भगवान ने कहा देखो ये है सत्संग की महिमा, अर्जुन जैसे मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए तो तुम्हारी सुदर्शन चक्र से रक्षा हो गई, अब इन्होंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं तो तुम इनका कुछ उपकार करो। क्या उपकार करें? बोले एक ऐसा महल बनाओ, ऐसी सभा बनाओ, ऐसा भवन बनाओ जैसा इस धरती पर कहीं हो ही न। तब इसने इंद्रप्रस्थ नाम का महानगर बनाया, जिसे दिल्ली कहते महाराज। इतना सुंदर बनाया था मैदानों ने, इसी में तो है कि जल में थल और थल में जल, जहां द्वार दिखाई पड़ता वहां दीवाल होती, जहां दीवाल दिखाई पड़ती वहां द्वार होता, ऐसा विचित्र माया युक्त वो भवन था। और राजसु यज्ञ में दुर्योधन आया तो वहां सब सेवक खड़े थे, जहां पानी था वहां दिखाई पड़ता था फर्श है, और जहां फर्श दिखाई पड़ता था वहां अगाध जल से भरा तालाब हुआ करता था, ऐसा विचित्र बनाया था इसने। तो जिधर तालाब था, तालाब दिख रहा था पानी, उधर से ये मुड़ने लग गया। सेवक बोले महाराज ये रास्ता है यहीं से आई। बोले मूर्खो, क्या मैं अंधा हूं? सब कपड़े भीग जाएंगे, पानी के भीतर ले जाना चाहते हो? तो ठीक है, आप देख तो लो। आगे बढ़ा, वहां फर्श था, फर्श नहीं है ये तालाब है, यहां पानी है, अंत पानी का है तो रास्ता है। जैसे ही गया तो मेरा तैर गया पानी में, वो तो पानी था। जहां द्वार था वहां दीवाल थी, और जहां दीवाल थी वहां द्वार था, ऐसा विचित्र। कई जगह इसका बिचारे का माथा वाथा फूटा, क्योंकि किसी ने किसी की बात मानी नहीं इसने, और इसको अपमान का अनुभव हुआ, ये कथा आप सब जानते ही हैं। तो ऐसा विचित्र भवन इसने बनाया था, तो मैं दानव को सत्संग मिला। देखो संत का संग कैसे भी मिल जाए है? इसी को आगे विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, तेही दरस जेही दरस परस समागमादिक पाप राशि निसाइये। संत का केवल दर्शन हो जाए तो भी सत्संग हो गया, स्पर्श हो जाए तो भी सत्संग हो गया, और बैठकर चर्चा हो जाए तब तो सत्संग हो ही गया। कैसे भी संत से जीव जुड़ जाए। 14 महीने में इसने इंद्रप्रस्थ जैसे महान नगर को बनाकर तैयार कर दिया था। बड़ी प्रसन्नता की सूचना है कि भव्याति भव्य दिव्याति दिव्य श्री राम मंदिर भी शिलान्यास के बाद 3 वर्ष के भीतर ही बनकर तैयार हो जाएगा। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विश्वकर्मा जी और शिल्पी मैं, ये सारी कलाएं उन कारीगरों के हाथ में ही प्रतिष्ठित हो जाएं, ऐसा बने कि न भूतो न भविष्यति, बनेगा ऐसा ही बनेगा। और हमारे मन में तो कल्पना है कि भारतवर्ष में बड़े प्रेमी लोग हैं, मंदिर बनकर तैयार होगा तो कम से कम राम मंदिर का गर्भगृह तो पूरा का पूरा स्वर्ण मंडित ही होगा, है होना ही चाहिए स्वर्ण मंडित। राजाधिराज रघुनाथ जी, चारों लाल जी, चारों लली जी वहां भी राजेंगी, क्या कहना, अद्भुत, एक अत्यंत सौभाग्य का क्षण 5 अगस्त को इस देशवासियों के सामने उपस्थित है। किंतु वर्तमान वैश्विक महामारी के संकट को देखते हुए अपने घरों में रहकर ही भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। कीर्तन जरूर कम से कम मुहूर्त का जो समय है, हर घर में संकीर्तन होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, घड़ी घंट बजाना चाहिए, दीपोत्सव करना चाहिए, पूरे देश में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, पूरे देश में नहीं पूरे संसार में ऐसा लगना चाहिए कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, सैकड़ों वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, इन 500-600 वर्षों में न जाने कितने प्रेमियों ने अपना प्राणोत्सर्ग राम मंदिर के लिए किया, उन सबके चरणों में हम सबकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित हो जाएगी। ये भी देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। और हम समझते हैं कि ये मंदिर बनकर जब मंदिर प्रतिष्ठा का उत्सव होगा तो कैसा होगा वो तो समय ही बताएगा, और कितना दिव्य भव्य होगा वो समय बताएगा। निश्चित ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। व्याध व्रत्र बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज। व्याध का नाम भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया है। इस व्याध को भी संत चरणामृत प्राप्त हुआ और साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल। साधु पद सलिल, संतों के चरणों का जल, उसका पान करके इन सबके सारे कलमस दूर हो गए और ये मोक्ष के अधिकारी हो गए। ये कई प्रकार के व्याधों की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। एक कणिक नाम के व्याध की कथा भी पुराणों में आई है। महाभारत में धर्म व्याध की कथा आई है। स्कंद पुराण में कणिक व्याध की कथा आई है। जरा नाम के व्याध की कथा तो भागवत जी में ही है। और भी कई कथाएं, स्कंद पुराण में भी एक व्याध की कथा आई है। इन सब की सदगति संतों के संपर्क से हो गई। सबसे पहले कणिक नाम के व्याध की कथा सुना देते हैं आपको। कणिक नाम का व्याध बड़ा क्रूर था। आप लोग कहीं व्याध कौन होते हैं, ये जंगल में पशुओं को पक्षियों को मार करके इनको मांस बेचने वाले, इन्हीं को व्याध कहते हैं। बड़ा क्रूर था। देवता ब्राह्मण गुरु साधु किसी को भी नहीं मानता था। सबकी निंदा करना, धन लूटना और प्राणियों की निर्मम हत्या करना, यही उसका काम था। सौवीर नाम के नगर में भगवान विष्णु का एक विशाल भव्य मंदिर था। उस मंदिर का जो शिखर था वो स्वर्णमय था, स्वर्ण का कलश मंदिर पर चढ़ा हुआ था। उस कलश को देखकर उस कणिक को अनुमान हुआ कि मंदिर में बहुत धन होगा, तो रात के समय वो मंदिर में घुसा और वहां उसने सबसे पहले कलश की ओर देखा और वहां छत के ऊपर उसने देखा कि एक महात्मा आंख बंद करके बैठे, उत्तंक नाम के ऋषि ब्राह्मण वहां नेत्र बंद करके अर्धरात्रि के समय भगवान का ध्यान कर रहे थे। वो पहले चोर देखते हैं ना चारों ओर से, कहां से चढ़ेंगे, कहां से उतरेंगे, कहां से कूद के भागेंगे, चारों ओर देखते हैं, इसके बाद फिर अपना काम शुरू करते हैं, कहीं कोई है तो नहीं, ये सब चीज देखी जाती है। तो उसने सोचा यही है इस मंदिर में, और तो कोई जंगल में है नहीं, इस महात्मा को पहले मार डालो, फिर इसके बाद निर्भय होकर लूटपाट करेंगे और जो कुछ हाथ पड़ेगा सब यहां से ले जाएंगे। तो महात्मा तो उत्तंक नाम के ऋषि तो ध्यान में आंख बंद करके बैठे थे, इसने जटाओं को जोर से पकड़ करके उनको धक्का दिया, पटक दिया, छाती पर पैर रख लिया और जटाओं को पकड़ करके नंगी तलवार लेकर उनका सिर काटना चाहता था कि महर्षि ने नेत्र खोले और उन्होंने देखा कि ये क्या, हम तो ध्यान कर रहे थे, ये कौन आदमी आ गया, उठा के पटक दिया और काल के समान। लेकिन धन्य है महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है, उत्तंक नाम के महात्मा ने नेत्र खोले तो उनको क्रोध नहीं आया, वे चाहते तो क्रोध से उसको जलाकर भस्म कर सकते थे, उनको दया आ गई, अरे देखो तो सही, धन के कारण ये कितना बड़ा पाप करने को उद्यत हो रहा है। और स्नेह पूर्वक जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लग गए, सोचने लगा कि मैं क्रोध करूं, लेकिन न तो ये महात्मा डर रहा है न चिल्ला रहा है, ये तो बड़े प्रेम से मेरी ओर देख रहा है। उसके हाथ से तलवार गिर गई, वो दूर खड़ा हो गया, एकटक महात्मा की ओर देखने लग गया कि ऐसा जादुई चमत्कार तो मैंने कभी देखा नहीं, छूते ही मेरे स्वभाव में परिवर्तन। तो उन महात्मा उत्तंक ने कहा कि भैया एक बात तो बताओ, जो अपराध करता है उसे दंड दिया जाता है, मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो किया नहीं, फिर तुम मेरा वध क्यों करना चाहते हो? देखो साधु तो सताने वालों को भी क्षमा करते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं, और तुम पाप से धन इकट्ठा करते हो, परिवार का पालन करते हो, लेकिन मरने के बाद वो पाप का परिणाम तो जीव को अकेले भोगना पड़ता है, क्या इसके बारे में तुमने कभी सोचा पाप का परिणाम कितना भयंकर होता है? इसलिए ये देव दुर्लभ मानव जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, पाप कमाने के लिए नहीं मिला है, पाप बटोरने के लिए नहीं मिला है, इसलिए मोह को त्याग दो और भजन में लग जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बस इतनी देर की कथा हुई, इतने में ही व्याध का जीवन बदल गया, वो फूट फूट कर रोने लग गया, चरणों में पड़ गया, बोले महाराज मैंने तो इतने पाप किए हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। उत्तंक जी ने कृपा करके कहा जाओ गंगा जी नहा आओ, नर्मदा जी थी पास में, नर्मदा जी नहा के आया, उत्तंक ऋषि ने इसको मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धराया, कान में श्री राम मंत्राज का उपदेश किया, गले में तुलसी बांधी और कहा अब तुम राम जी के भगत हो गए, अब तुम रामायण की कथा सुनो। तो महर्षि उत्तंक ने 9 दिन में वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई और कथा सुनते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, वह देह त्याग करके चतुर्भुज रूप होकर के उत्तंक ऋषि को प्रणाम करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना भारी पापी थोड़ी देर के सत्संग के प्रभाव से भगवत धाम का अधिकारी हो गया। ये वाल्मीकि रामायण के स्कंद पुराण तो महात्म्य में तो है ही है, बृहन नारदीय पुराण में भी ये कथा आई है। धर्म व्याध, इसका भी चरित्र आता है। ये धर्म व्याध मिथिला में रहते थे, ये मिथिलावासी थे, मांस बेचते थे, यह उनके कुल का धंधा था। एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, कौशिक नाम था उस ब्राह्मण का, और वह ब्राह्मण जो है जंगल में तप करके वेद पाठ करता था। उसकी धोती अधर में आकाश में अपने आप सूख जाती, जैसे गीला कपड़ा छोड़ देता अचला लंगोटी सूख के नीचे आ जाता, ऐसे कितनी सुविधा हो जाए हम लोगों को, यहां रस्सी बांधो ये खोजो वो खोजो, इतना सिद्ध था महाराज। उसको बड़ा अहंकार था, अधर में मेरा मेरी धोती सूखती है। एक दिन वो वेद पाठ कर रहा था, एक बगुली चिड़िया ने बीट कर दी पेड़ पर थी चिड़िया, उसको बड़ा क्रोध आया, मेरे जैसे तपस्वी पर बीट इसने कर दी, क्रोध भरी दृष्टि से देखा। देखते ही वो बगली चिड़िया जलकर भस्म हो गई और अहंकार हो गया, मैं इतना तपस्वी जिसको क्रोध भरी दृष्टि से देखती वो जल के खाक हो जाए। अब पेट तो सबके पीछे लगा है ना, भिक्षा तो ब्रह्मचारी करती है, भिक्षा लेने जैसे ही एक ब्राह्मण के द्वार पर गया, उस समय वो ब्राह्मणी परम पतिव्रता थी, उसके पति बाहर से आए थे, स्नान ध्यान अपना नित्य नियम करके भोजन की थाली पर बैठकर भोजन कर रहे थे। अब पतिव्रता उनको परोसकर जिमा रही थी, जैसे ही ब्राह्मण ने आवाज दी भवत भिक्षाम में देही, बाहर निकला, पतिव्रता ने तुरंत आकर कहा ब्रह्मचारी जी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ, और पति की सेवा में लगे, पति को भोजन करा रही थी पर उसके जिमा रही थी। अब पति जिमा तो दो चार मिनट तो लगा होगा कि नहीं लगा होगा, उतनी प्रतीक्षा ब्रह्मचारी को भारी पड़ गई, वो लाल पीली आंख दिखा रहे थे। अब पतिव्रता भिक्षा लेकर के आई तो देखा ब्राह्मण तो क्रोध में भरा हुआ है, मुस्कुराकर पतिव्रता ने कहा ब्राह्मण देवता ब्रह्मचारी जी बटुक जी इतना क्रोध क्यों करते हैं, मैं वह बगली चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी लाल पीली आंख से जलकर भस्म हो जाऊं, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, आप तपस्वी जरूर हो लेकिन अभी आपको धर्म का रहस्य मालूम नहीं है, वो तो संतों के संग से पता चलता है। बारा सारा क्रोध ठंडा हो गया, बोले जंगल में घटी घटना तुम्हें कैसे पता चल गई पहले तो ये बताओ। बोले देखो मुझे पातिव्रत धर्म के प्रभाव से सर्वज्ञता प्राप्त हो चुकी है, तो आप ही हमको धर्म का रहस्य समझाइए। बोले हम नहीं समझा सकते धर्म का रहस्य, क्यों, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, मुझे तो बहुत काम है, कूटना पीसना झाड़ना बुहारना लीपना रसोई बनाना सब काम मैं अपने घर का करती हूँ, पति की सेवा बच्चों का पोषण उनका नहलाना धुलाना सब काम मैं करती हूँ, और फिर मैं आप जैसे ब्राह्मण को उपदेश करूं ये मेरा अधिकार कहाँ है, तो मैं फिर कहाँ जाऊं। बोले तुम सीधे मिथिला चले जाओ, वहां एक धर्म व्याध रहते हैं, वे धर्म के रहस्य के ज्ञाता हैं, उनका सत्संग करने से तुम्हें धर्म बोध हो जाएगा। यह है मिथिला की महिमा, जहां के कसाई भी धर्म का रहस्य जानते हैं। हमारे वृंदावन के मोहनदास जी, पूज्य झाजी गुरु जी, निम्बार्क विद्यालय वाले, परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा, यही नाम है ना, यही तो नाम है उनका है हाँ। तो झाजी गुरु जी वो महाराज प्रत्येक प्रवचन में हमारा मिथिला जरूर कहेंगे, कोई ना कोई मिथिला की बात जरूर कहेंगे। देखो बोले वहां के कसाई भी इतने बड़े धर्म के ज्ञाता हैं, अब सोच लो वहां के ब्राह्मण कैसे, वहाँ के संत कैसे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा पुर नर नारी सुभग सूची संता, पुर नर नारी सुभग सूची संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो महाराज ये ब्राह्मण मिथिला पहुंचा, कहाँ है भैया धर्म व्यास? बोले यहाँ है उनकी दुकान। वो तो दुकान में मांस बेच रहा था। अरे भाई दूध दही, दूध दही घी की दुकान होगी तो उसमें वही चीज मिलेगी, अब मांस की दुकान होगी तो क्या मिलेगा? मांस ही मिलेगा। वो तो मांस बेच रहा था, लोग लाइन लगकर मांस ले रहे थे। पंडित जी को दूर खड़ा देखा तो उसने कहा बस मैं अपने ग्राहकों को निपटा लूं। ग्राहकों को निपटाया, दूर से ही धरती पर लौटकर धर्म व्याध ने उस ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम किया और कहा भगवान आप जैसे तपोधन ब्राह्मण का दर्शन करके मैं धन्य हुआ। आप अमुक जंगल में तपस्या करते थे, आपका वस्त्र अधर में सूख जाता था, आपकी दृष्टि पड़ने से बगलुई चिड़िया भस्म हो गई। आप एक पतिव्रता के यहाँ उस दिन भिक्षा लेने गए, पतिव्रता को भिक्षा लाने में देर हो गई क्योंकि वो पति की सेवा कर रही थी। आपको क्रोध हुआ तो उस पतिव्रता ने कहा ब्रह्मचारी जी लाल पीली आंख दिखाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बगली चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी नजर से भस्म हो जाऊं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम्हें अभी धर्म का रहस्य मालूम नहीं है, जाओ धर्म व्याज के पास वो धर्म का रहस्य बताएगा। यही है ना आपके यहाँ तक आने की कथा? बोले कथा तो बिल्कुल सही है लेकिन मेरे बिना कहे तुम सारी कथा जान गए कैसे? हम तो इतना तपस्या किए, ब्रह्मचर्य का पालन किए, अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना की, हमें बोध नहीं हुआ, तुम्हें मांस बेचते बेचते कैसे हो गया? बोले ये प्रश्न थोड़ा जटिल है, इसका समाधान हम करेंगे, पहले हम अपना नित्य नियम कर लें तब आपसे बात करेंगे। करो, ले गया, घर ले गया। ब्राह्मण देवता जब वहां गए तो महाराज जी महाभारत में पूरा प्रकरण पढ़ने योग्य है। जब उसके घर में गए तो कसाई जैसा घर नहीं लगा, कहीं मांस मांस आदि अपवित्र पदार्थ नहीं मिले, सुंदर तुलसी का बगीचा है, गाय के गोबर से घर लिपा हुआ है, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, सुंदर सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं। उसने जाकर पहले स्नान किया, स्नान करके सुबेरे सुबेरे थोड़ी देर दुकान खोलता था, अपने वृद्ध पाता माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके धीरे धीरे उनके चरण दबाकर उनको जगाया, जगाकर उनको सहारा देकर बिठाया और बिठा करके चरणों में फिर सिर रखकर प्रणाम किया। माता पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा बेटा तुम यशस्वी हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हें दीर्घायुष्य प्राप्त हो। माता पिता ने आशीर्वाद दिया भैया सवेरे उठकर आप पिता माता को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करो, उनकी वाणी से जो प्रातः काल आशीर्वाद मिलेगा वह आपके जीवन में बहुत प्रभावी होगा। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। फिर महाराज जी वो चरणों को उसने चरण धोए और फिर उनको अर्घ देकर पाद्य देकर आचमन कराया, जल पिलाया, फिर उनको प्रेम से स्नान कराया, शरीर में इसके पहले मालिश किया, इतना तेल लगाया, मालिश किया, माता पिता को दोनों को स्नान कराया, अपने हाथ से वस्त्र पहनाए, मस्तक पर सुंदर रजयुक्त सुंदर चंदन तिलक लगाया और इसके बाद उनको सुंदर भोजन कराया, अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन कराया। सुंदर भोजन कराने के बाद उनको पान बीड़ा खिलाया और चंदन लगाकर माला पहनाकर कहा, आप श्रमित हो गए हैं, थोड़ी देर आपका मन हो तो आप माला फेर लीजिए, और नहीं आप थक गए हो तो आप विश्राम कर लीजिए। आज एक अतिथि रूप में एक विप्र देवता हमारे घर में पधारे हैं। धर्म व्याध के माता पिता ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हारे घर में आने से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। पिता माता सो गए, अब एक आसन बहुत अपना मृगचर्म बिछा के बैठ गए पंडित जी, और धर्म व्याध बोरी पर ही बैठ गया हाथ जोड़ करके। अब सत्संग शुरू हुआ, वो सत्संग पूरा का पूरा दीनबंधु दास जी महाभारत में पूरा कई अध्यायों में सत्संग है, धर्म व्याध और ब्राह्मण का संवाद पढ़ने योग्य। एक एक बात वह पूछता है, और सारी बातों का कितना सुंदर समाधान धर्म व्याध करते हैं। उसमें जो विशेष बात कहनी है उसको हम निवेदन जरूर करेंगे। धर्म व्याध ने कहा कि देखो, ब्राह्मण देवता मैं कसाई हूं, व्याध हूं, और मांस बेचना मेरा पैतृक काम है, ये मेरा कुल धर्म है, मैं उसका पालन करता हूं, किंतु मैं कभी किसी प्राणी की मनवाणी क्रिया से हिंसा नहीं करता, मैंने आज तक किसी प्राणी की हत्या नहीं की, मैंने कभी मांस नहीं खाया है, मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता हूं, मैं सदा ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, मेरे प्रत्यक्ष परमात्मा माता पिता ही हैं, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में मैं पिता माता की सेवा करता हूं, और इन पिता माता की भगवत भाव से सेवा करने से ही मुझे धर्म का सारा रहस्य ज्ञात हो गया है। तुम्हें भी अपने पिता माता की सेवा जाकर करनी चाहिए। और उस समय ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जो इतना सुंदर बताया है धर्म का रहस्य, तो हमें एक बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम कसाई कैसे हो सकते हो, तुम पढ़े लिखे तो होने बोले, पढ़ने लिखने तो कहीं गया नहीं, तो जरूर तुम्हारा पूर्व जन्म का संस्कार होगा, तो जब तुम्हें इतना दिव्य ज्ञान हो गया तो तुम्हें अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान होगा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहता हूं। तो उस धर्म व्याध ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, मेरे पिता महान ऋषि थे, गुरुकुल था, हजारों ब्रह्मचारी पढ़ते थे, मैं ऋषि पुत्र था, कुल गुरु कुल जो कुलपति ऋषि उनका मैं पुत्र था, जिन राजा के राज्याश्रय में मेरे पिताजी का आश्रम और गुरुकुल संचालित होता था, वे महाराजा यदा कदा दर्शन करने आते थे, उनके राजकुमार से मेरी मैत्री हो गई, और मैं उनके साथ राजकुमार के साथ धनुष्बाण चलाना सीखने लग गया, हथियार चलाना सीखने लग गया। और एक बार की बात है, मैंने एक बार धनुष की प्रत्यंचा खींच करके बाण का प्रहार किया, और वो बाण एक ऋषि को जाकर लगा, ऋषि घायल हो गए, यद्यपि वो मुट्ठी वाला बाण था, उसमें गोल गांठ थी उसके अग्रभाग में, इसलिए वे ऋषि मरे नहीं, पर वेग से बाण छूटने से ऋषि घायल हो गए। उन्होंने कहा, रे दुष्ट, ब्राह्मण होकर ऋषि होकर कसाई के समान तू निर्दयता का व्यवहार करता है, तो लगता है तुझे कसाई के कुल में पैदा होना पड़ेगा, उन ऋषि के शाप से मुझे इस कसाई के कुल में पैदा होना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुसंग का फल है ये, हिंसा प्रिय राजकुमार का कुसंग मिला, अस्त्र शस्त्र का कुसंग मिला, उसी के परिणाम से मुझे इस योनि में जाना पड़ा। और उस समय व्याधस्तम भविता क्रूरो शूद्र योना वितिद्विज, ऐसा महाभारत के वन पर्व के वन पर्व में ऐसा लिखा है। और फिर जब वो मैं रोने लग गया तब उन ऋषि ने कहा कोई बात नहीं है, तू व्याध कुल में जन्म लेकर भी धर्मज्ञ होगा, माता पिता की सेवा करेगा और माता पिता की सेवा से ही तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अंत में तू मुक्त हो जाएगा। तो ये ऋषि के संसर्ग का प्रभाव था। जिन ऋषि को बाण मारा, जिनका अपराध बना, उन्हीं ऋषि की शरण में गया, उनका सत्संग थोड़ी देर के लिए मिल गया, उनका चरण जल मिल गया, तो कसाई कुल में होकर के भी ये भगवान का महान भक्त हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक और व्याध की कथा आती है, जरा नाम के व्याध की कथा, वो भागवत में आती है, जिसके बारे में विनय पत्रिका में स्वयं गोस्वामी जी ने कहा, व्याध चित दे चरण मार्यो मूढ़ मति मृग जान। ये जरा नाम का व्याध द्वारिका के उपवन में जंगल में ही रहता था। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प हुआ कि यदुवंशी लोग अपने देवलोक को प्राप्त करें, तो ब्राह्मणों के शाप के बहाने मौसल मार्ग से यदुवंशियों का कल्याण हो गया और भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रभासक क्षेत्र में अपने दाहिने चरण को अपनी बाएं जंघा पर विराजमान करके, पीपल से टिक करके, अश्वत्थ से टिक करके भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे भगवान। और महाराज जी, इस व्याध ने दूर से भगवान के चरण के तलुओं को देखा, इसे लगा कि हिरण है, ऐसा भ्रम हो जाता कई बार, और इसने बाण मारा तो मूसल की जो नोक समुद्र में चली गई थी वो एक मछली ने निगल ली थी, और मछली को पकड़ा व्याध ने, जरा व्याध ने उसका पेट चीरा तो वो तिकोना फाल मिल गया, इसको इसने बाण का फलक बना लिया और इस बाण का प्रहार भगवान के चरण के तलुए पर हुआ। जैसे ही आया देखा कि भगवान के ऊपर ये बाण लगा, रोने लग गया। भगवान ने कहा देखो पूरे यदुवंश का विनाश ब्राह्मणों के शाप से हुआ, तो मैं यदि शाप को अंगीकार न करता तो लोग कहते कि देखो सब भेदभाव भगवान ने किया, तो ब्राह्मणों के शाप को मैंने चरण में अंगीकार करके ब्राह्मणों के शाप को सत्य किया, मैं भी उससे बचा नहीं, चरण में ही क्यों स्वीकार किया। बहुत ध्यान से सुने सब बात सुनने की है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों को बहुत अधिक आदर देते हैं, ब्राह्मणों को ही अपना उपास देव इष्ट देव मानते हैं, भगवान की ब्राह्मण भक्ति को महर्षि दुर्वासा उजागर करना चाहते थे। आज भी ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक करते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। और कौन सा श्लोक है भागवत जी का, ये दसवें स्कंध का है, नौवें स्कंध का सुन लीजिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांग्रे। ये दोनों श्लोक हैं, इसलिए ये तो याद है ही है आप लोगों को, इसको भी याद करके रखिए, कभी ये बोल दिया कभी ये बोल दिया, कि राम कृष्ण दोनों ही ब्रह्मण्य देव हैं। तो ब्राह्मण भक्ति दिखाना चाहते थे दुर्वासा जी, कैसे ब्राह्मण भक्ति है भगवान में। तो अभी चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास के पहले ही लगत आषाढ़, दुर्वासा जी आ गए। तो द्वारिका में घूमने लगे राजमार्ग पर और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, मैं क्रोध भट्टारक महामुनि दुर्वासा हूं, चातुर्मास का समय आने वाला है कोई ऐसा श्रद्धावान जो चार महीने तक हमको चातुर्मास की व्यवस्था करके मुझे सेवा का मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हो, है कोई ऐसा? अब किसका इतना बड़ा कलेजा है जो दुर्वासा जी से कहे महाराज आप हमारे यहाँ चातुर्मास करो, डर के मारे कोई समझे सी द्वारकाधीश के भवन के सामने आवाज लगाई, भगवान दौड़े हुए रुक्मिणी जी के महल से आए, चरणों में साष्टांग बोले महाराज पधारिये चातुर्मास आप कीजिए, इससे बढ़िया और क्या होगा। वाह बहुत बढ़िया। दुर्वासा जी बोले हम तो महल में ही करेंगे। बोले हाँ जहाँ आपकी इच्छा वहां करो, महल में ही चातुर्मास का नियम ले लिया। चातुर्मास में बड़े नियम होते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, और जो चार महीने चीज छोड़ दी जाती है फिर वही चीज ब्राह्मण को दान करके फिर उसको ग्रहण किया जाता है। चातुर्मास की बड़ी महिमा है। गीता प्रेस ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक निकाली है और बड़ा उपकार गीता प्रेस के माध्यम से पूरे आस्तिक जगत का हो रहा है। हमारा आग्रह है कि गीता प्रेस को प्रामाणिक रूप से चातुर्मास व्रत अनुष्ठान की पुस्तक भी स्वतंत्र निकालनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे चातुर्मास व्रत का भी लोप होता चला जा रहा है। जिस एक ग्रंथ में ही चातुर्मास की संपूर्ण विधि और चातुर्मास में आने वाले व्रत उत्सव उनके अनुष्ठान की विधि ये सारी की सारी उसमें हो, ऐसी सुंदर पुस्तक गीता प्रेस से छपनी चाहिए। दुर्वासा जी महाराज तो लीला करने पधारे थे, इसलिए उन्होंने कोई चातुर्मास के नियम का आग्रह नहीं कि ये नहीं खाते ये नहीं करते वो नहीं करते। कभी कहते भगवान से, कहते कि हमारी मालिश करो, शरीर में दर्द हो रहा है, टूटन हो रही है, तो श्री कृष्ण रुक्मिणी उनकी मालिश करने लग जाते सुगंधित तेल से। ध्यान से सुनो, महाराज जैसी मालिश करने लग जाते तो 15-15 दिन तक वो मालिश कराती रहती, न खाना पीना कुछ नहीं करना, वो तो महात्मा ठहरे, और भगवान से भी नहीं बोलते कि तुम उठ के खड़े हो जाओ अब बंद कर दो मालिश, थक गए हो गए, नहीं तो नियम पक्का है ना कि दो आदमी हो तो आधा घंटा और अकेले हो तो एक घंटा, वहां अकेले और दुकेले का नहीं, 15-15 दिन तक मालिश। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी और जोर लगाओ और जोर लगाओ और जोर लगाओ और तेल पिलाओ, कोई कितना ही श्रद्धावान होगा तो 2-4 घंटे में उसको भी गुस्सा तो आ जाएगा कि महाराज ऐसा करते हैं एक तेल का टब भरते हैं उसी में आपको ले जाके पटक देते हैं, पी लो तेल कितना पियोगे, तेल पिलाओ तेल पिलाओ, कोई बात है तेल पिलाओ, कहां तक पिलाए तेल। पर भगवान को क्रोध नहीं आया, 15-15 दिन तक मालिश। फिर कहते हम स्नान करेंगे, घड़ा जल भर भर के लाओ, हजारों घड़ों से स्नान कर जाते। फिर कहते कि अब हम सोएंगे, हमको नींद आ रही है, सो जाओ महाराज, पैर दबाओ पैर दबाओ। फिर 15 दिन तक एक करवट, फिर 15 दिन दूसरी करवट, हाहाकार मच गया द्वारिका में कि ऐसा अच्छा महात्मा आया, ना को दम कर लिया लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता, दुर्वासा जी से कौन बोले महाराज। 4 महीने में बहुत उपद्रव किया दुर्वासा जी ने कि कैसे भी क्रोध आ जाए, भगवान को कहां क्रोध आने वाला, भगवान तो प्रसन्न है रुक्मिणी जी के साथ। 4 महीना व्यतीत हो गए, बोले अब देखो कार्तिक शुक्ल एकादशी हो गई, पूरा व्रत हो गया, द्वादशी है, हम खीर खाकर अपना व्रत पूरा करेंगे, बनाओ खीर। रुक्मिणी जी बढ़िया अधोटा दूध की सुंदर मेवा मिश्री डाल के सुंदर केसर डाल के खीर बनाई, सोने के थाल में एकदम ठंडी करके खीर लेके आए। दुर्वासा जी ने खूब डट के खीर खाई, अब इतनी खीर कहाँ खाते बने महाराज, खाते खाते छोड़ दी। और छोड़कर कहा कि ये जो है ना प्रसाद है हमारा, पोतलो सारे शरीर पर। भगवान बोले जो आ गया। वो खीर भगवान ने अपने मुंह पे, सिर में, हाथ में, पेट पे, सब जगह पोतली। क्या देखता है ये रुक्मिणी है, इसको पोत दो सब शरीर पर। जो आ गया तो उसी थाल की बची खीर रुक्मिणी जी के शरीर पर भी पोत दी। आज्ञा पालन हो गया। हाँ महाराज हो गया। झूठ बोलते हो, तुम्हारे पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगी? मैंने कहा था पूरे शरीर में लगाना, ये छोड़ क्यों दिया? बोले भगवान हमारे मन में ये बात भाव आ गया, आप जैसे ब्राह्मण का, ऋषि का, संत का प्रसाद पैर में कैसे लगे? आज्ञा पालन में अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों किया? यही गड़बड़ हो गया। मेरी प्रसादी खीर जहां जहां शरीर पर लगी है, कोई अस्त्र शस्त्र से उसमें छिद्र नहीं होगा। तुम बस अछेद्य अभेद्य हो गए बिना कवच के, किंतु तुम्हारा तलवा कमजोर रह गया, उसी में व्याध का बाण लगेगा, वो कच्चा रहेगा उतना। तो रुक्मिणी के लिए बोले कि रुक्मिणी तो महाराज इसका अखंड सौभाग्य रहेगा, इसका रूप कभी धर्षित नहीं होगा। खूब आशीर्वाद रुक्मिणी को दिए और आशीर्वाद देने के बाद बोले कि अब हम द्वारिका की सैर करेंगे, रथ लाओ। रथ आ गया, हटाओ घोड़े, घोड़ों को परेशानी करेंगे, एक और तुम लगो, एक और रुक्मिणी जी लगे। हाहाकार मच गया द्वारिका में। दुर्वासा जी बैठ गए, कौन हाँके? खुद ही हाँकने बैठ गए। लोगों ने आंख बंद कर लिए, ऐसा व्यवहार महाराज दुर्वासा जी का। ये सब भगवान माने इतना क्षमाशील हो, वो गऊ ब्राह्मण संत की सेवा कर सकता, ये भगवान ने दिखाया। रुक्मिणी जी को प्यास लगी, बोले हमें तो जोर की प्यास लग रही, धीरे से कहा उन्होंने। तो आज भी द्वारिका में वो तीर्थ है, कोई हम कपोल कल्पित कथा नहीं सुना रहे, सब पुराणों में लिखी है। तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से भूमि का स्पर्श कराया, साक्षात चरण गंगा प्रकट भई। गंगा जी की पवित्र धारा से श्री रुक्मिणी जी के मुख में धारा पड़ी, रुक्मिणी जी की प्यास दूर हो गई। दुर्वासा जी नाराज हो गए, अरे हमसे बिना पूछे पानी पिला दिया अपनी गृहिणी को, हमको पूछा भी नहीं, इसको पानी पिला दिया। मैं श्राप देता हूं द्वारिका में सब पानी खारी हो जाए। यही एक जगह मीठा रहेगा, बाकी सब जगह, आज भी सब जगह खारी है पानी। और इसने मुझसे बिना अनुमति लिए पानी पी लिया, तुमने पिला दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि रुक्मिणी का तुमसे वियोग हो जाएगा। रुक्मिणी जी बेहोश हो गई, महाराज वियोग हो जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना? दुर्वासा जी बोले कोई बात नहीं, दिन दिन में वियोग होगा, रात्रि में वियोग नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो दिन में तो भगवान सभा में रहते ही हैं, आज भी द्वारकाधीश की सेज रुक्मिणी मंदिर में सजाई जाती है, भगवान पौढ़ने वहां जाते हैं। बोलो रुक्मिणी नाथ भगवान की जय। आज भी मोहनदास जी वहां मीठा पानी निकलता है। द्वारिका में हम लोग गए थे ना, सब रुक्मिणी जी का दर्शन किया, दुर्वासा जी को भगवान ने विराजमान किया। बाद में दुर्वासा जी फिर चाबुक लेकर के चलो चलो चलो ऐसा कहने लग गए। द्वारिका में हाहाकार मच गया। अब दुर्वासा जी रथ से कूदे भागने लगे, भगवान रुक्मिणी कृष्ण ने पीछा किया, महाराज कहाँ जा रहे हो, चलो घर चलो। दुर्वासा जी बोले बस परीक्षा पूरी हुई, हम बहुत प्रसन्न हैं। दुर्वासा जी ने भगवान की स्तुति की, प्रभो आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम हैं, आप में कैसा क्षमा गुण है, आप संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का कैसा आदर करते हैं, ये सारे संसार को मैं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इस प्रकार की कठोर परीक्षा आपकी ली। मैंने जो कुछ आपके प्रति अपराध किया, उस अपराध को आप क्षमा करना। भगवान के नेत्र भराए, बोले मैं आप में गुरु रूप का दर्शन करता हूँ। आज भी द्वारकाधीश मंदिर में दुर्वासा जी का पीछे की ओर ईशान कोण में दुर्वासा जी की स्थिति है। दुर्वासा जी साक्षात भगवान शिव का अवतार हैं। आज भी दुर्वास से स्वर महादेव आज भी वहाँ विराजमान हैं। दुर्वासा जी के रूप में शिवलिंग आज भी वहाँ विराजमान है और उनका प्रथम दर्शन पूजन किया जाता है। और आज भी वहाँ कहते श्री कृष्ण द्वारकाधीश के गुरु हैं दुर्वासा जी महाराज। तो ये धर्म व्याध ने इसीलिए भगवान के चरण तल में बाण मारा, क्योंकि दुर्वासा जी ने कहा था वहीं से तुमको उस वहीं तुम्हारे जरा नाम के व्याध का बाण लगेगा। भगवान ने जरा नाम के व्याध को मुक्त कर दिया। ये जरा नाम के व्याध को भगवान श्री कृष्ण का संसर्ग मिला, इससे इनकी मुक्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख महात्म्य में भी एक व्याध की कथा है। ये शंख नाम के ऋषि के दर्शन से पवित्र हो गया और इस व्याध ने कहा कि आप ऐसा कुछ उपदेश कीजिए कि मैं भव सागर से पार हो जाऊं। तो शंख ऋषि ने उनको भगवान विष्णु का स्वरूप और वैशाख मास के स्नान की विधि बताई और कहा कि राम नाम का जप करो, राम नाम का उपदेश किया। और फिर प्रेम से वह व्याध राम नाम का जप करते करते सिद्ध हो गया। वहां महाराज जी स्कंद पुराण का श्लोक है, विष्णो रेकैक नामापि सर्व वेदाधिकम मतम तेभ्यश्चानंत नामेभ्योधिकम नाम नाम शास्त्रकम ताद्रिंग नाम सहस्रेण राम नाम समम मतम। ये स्कंद पुराण का श्लोक है, महाराज जी लिखा है राम नाम का यज्ञ वह संपूर्ण नामों से वेदों से अधिक महत्वशाली भगवान विष्णु का एक एक नाम है और उन भगवान के अनंत नामों में भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम श्रेष्ठ है और उस सहस्त्र नाम में सबसे श्रेष्ठ श्री राम नाम है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, तुम राम नाम का जप करो। तो महाराज जी ध्यान से सुने, यही व्याध राम नाम का जप करता हुआ वैशाख स्नान करके इसने देह का त्याग किया, इसी वैशाख स्नान के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, राम नाम के जप के प्रभाव से यही व्याध दूसरे जन्म में महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रकट हुआ। वामी से प्रकट हुआ वाल्मीकि नाम इनका हुआ और तुम श्रीमद् रामायण महाकाव्य की रचना करोगे, ऐसा आशीर्वाद शंख नाम के ऋषि ने दिया, ऐसी स्कंद पुराण की कथा है। इसलिए भगवान वाल्मीकि के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। और क्या बताया, व्याध गज, गज का नाम लिया गजेंद्र भक्त। क्षीर सागर के निकट त्रिकूट पर्वत की तराई में कुबेर जी का उद्यान था, आज भी है। उसमें एक विशाल सरोवर है, ये सरोवर सैकड़ों योजन लंबा चौड़ा है, विशाल समुद्र के जैसा ही है। इसी वन में एक गजेंद्र निवास करता था, हजारों हथनियों के साथ बच्चों के साथ निवास करता था। बड़ी प्रचंड शक्ति इसमें थी, इसके शरीर की गंध पाकर व्याघ्र सिंह आदि भी जंगल छोड़कर भाग जाते थे, इतना प्रचंड पराक्रमी था। एक दिन इसको बड़ी जोर की प्यास लगी, इसने अपनी सूंड आकाश की ओर उठाई और देखने लगा कि किधर में पानी है, जो जिधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी उस दिशा की ओर ये बढ़ गया। हाथी की सूंड में सामर्थ्य है, वो योजनों से पता लगा लेता जलाशय किधर है सूंड से केवल। दौड़ा हुआ उस सरोवर में प्रविष्ट हो गया, और सरोवर में खूब जोर से स्नान करने लग गया, जलक क्रीड़ा करने लग गया। हाथी कैसे अपने परिवार के से जल में क्रीड़ा करते हैं, ये दृश्य तो कभी प्रत्यक्ष आंखों से देखने को मिले तो पता चले। दीनबंधु दास जी हमारे साथ थे, हम लोगों ने देखा ना दृश्य। एलिफेंटा एक जगह है श्रीलंका में, वहाँ उस टापू पर हाथी हाथी हैं, ऐसे खुले हाथी घूमते हैं, और वहाँ एक नदी है उसमें हाथी बच्चों के सहित नहाते हुए, ऐसा अद्भुत दृश्य देखा, क्या कहना महाराज, बड़ा अद्भुत दृश्य। तो जलक क्रीड़ा करने लग गया। उसी बीच में एक ग्राह ने इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, इसने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अंत में महाराज क्या हुआ, इसकी घथनियों ने इसको बचान बाहर निकालने की कोशिश की, बच्चों ने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सबका प्रयास व्यर्थ हो गया। धीरे धीरे बच्चे हाथी हथनिया सब चले गए, अकेला रह गया, अकेला ही संघर्ष करता रहा। 1000 वर्ष इसको युद्ध करते करते हो गया, सतयुग की बात है, 1000 वर्ष युद्ध करते करते हो गया। ग्राह निरंतर पुष्ट होता चला जा रहा था और गजेंद्र कमजोर होता जा रहा था, क्यों उसको आहार नहीं मिल रहा था, और गजेंद्र का रक्त पी पी कर ग्राह पुष्ट हो रहा था। गज थल का जीव है, उसकी थल में शक्ति अधिक है, ग्राह जल का जीव है, उसकी जल में शक्ति अधिक है, जल का तो राजा है ग्राह। अंत में इस गजेंद्र ने समझ लिया कि अब मैं बच नहीं सकता, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब भगवान का स्मरण किया, पूर्व जन्म में ये जिस स्तोत्र का पाठ करता था उस स्तोत्र की इसे स्मृति आ गई, जिसको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहते हैं। इसने गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और अंत में पाठ करते करते अंत में जब इसने देखा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो हा कष्ट में कहा, और री कहने के पहले पहले भगवान ने कूद करके गजेंद्र भक्त को बचाया, चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण कर दिया, हाथ से गजेंद्र की सूंड पकड़ करके उसको जल से बाहर निकाला। ग्राह का उद्धार पहले किया, गजेंद्र का उद्धार पीछे हुआ। मानो भगवान ने बता दिया, मेरे भक्त का चरण जो पकड़ता है उसका उद्धार पहले हो जाता है, मेरे चरण पकड़ने वाले का उद्धार भले ही पीछे हो पर मेरे भक्त के चरण पकड़ने वाले का उद्धार जल्दी हो जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में तरयो गयंद जाके एक नाय 83वें पद में गोस्वामी जी ने ये बात कही है। ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जंगल में भजन करने आ गया, तपस्या करने आ गया, और इसकी तपस्या की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। महर्षि अगस्त जी इसका दर्शन करने आए, ये बैठे ही रह गया, उसके खड़ा नहीं हुआ। अगस्त जी को क्रोध आया कि ये मर्यादा सदाचार का त्याग कर रहा है। उन्होंने कहा हाथी के जैसा बैठा रहेगा, जा हाथी की योनि में चला जा, तो हाथी हो गया। लेकिन उस जन्म में जो इसने भगवान की भक्ति की थी वो भक्ति का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ। और ये ग्राह कौन था पूर्व जन्म का, ये हुहु नाम का गंधर्व था। महात्मा देवल इसी सरोवर में भजन कर रहे थे, संध्या कर रहे थे, ये गोता लगाए लगाए गया, उनका पैर डूबा साध के पकड़ के खींच के ले गया भीतर। जब वो डर गए महात्मा तब छोड़ दिया, महात्मा तैर के अपनी जगह पे जाके खड़े हो गए, ये डूबा साध के बाहर निकला, ही दांत निकालने लग गया। महात्मा को क्रोध आया, बोले तू लगता है देवता की योनि से उब चुका है, ग्राह बनना चाहता है, जा ग्राह बन जा, इसी सरोवर में निवास कर। बोला महाराज जब गलती तो हो गई पर संत के चरण पकड़ने वाले को तो आशीर्वाद मिलना चाहिए कि श्राप मिलना चाहिए। महात्मा ने कहा कि जैसे तूने मेरे चरण पकड़े क्या संत के चरण ऐसे ही पकड़ना चाहिए, उठा के पटक दो, कहो हम तो दंडोत कर रहे थे, पांव पकड़ के खींच लो, ऐसे कहीं प्रणाम होता है, प्रणाम की विधि से प्रणाम करना चाहिए। इसलिए जिन महात्माओं का नियम चरण स्पर्श न कराने का है, हठ पूर्वक उनका पैर नहीं छूना चाहिए, दूर से प्रणाम कर लो, वही लाभ मिलेगा आपको। अब ये चल रहे हैं रास्ता और तुम दौड़ के पांव पकड़ लिए, वो गिरे चाहे पड़े चाहे उनका कुछ हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, मूर्ति खंडित हो जाए भले ही उनकी, लेकिन तुम्हें तो अपनी दंडोत से मतलब। रास्ता चलते प्रणाम नहीं करना चाहिए, बैठ जाए तब प्रणाम करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम की यही मर्यादा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन तुम प्रणाम की मर्यादा का वर्णन कर रहे हो, इसलिए जब गजेंद्र भक्त का चरण पकड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसका उद्धार हो गया तो देखो ये है संत संग की महिमा, इन दोनों का उद्धार हो गया। गृध्र जटायु जी और संपाति जी, दशरथ जी महाराज से मित्रता हुई तो जटायु जी का भी कल्याण हो गया। स्वयं वाल्मीकि रामायण में जटायु जी ने राम जी को अपना परिचय देते हुए कहा, वत्समाम विद्धि वयस्यम पितुरात्मनः, बेटा राम तुम अपने पिता दशरथ का मुझे मित्र मानो, मित्र समझो, मैं उनका मित्र हूँ, इस नाते से तुम मेरे पुत्र हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जी इतने प्रसन्न भए, महाराज जी वाल्मीकि में लिखा है, राम जी ने कहा मुझे अपने पिताजी के मरने का शोक समाप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे पिता की वात्सल्यमयी छाया मुझे मिल गई। लोग तो अपने बाप का भी आदर नहीं करते, और राम जी का स्वभाव देखो, वे अपने पिता के मित्र को, वो भी गीध योनि में, उसको भी कितना आदर देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ये है राम जी का शील। इसलिए हमारी बारंबार प्रार्थना है कि कभी भी माता पिता का तिरस्कार मत करो। महात्मा कोई बन गया हो, विरक्त हो गया, साधु हो गया, तो भी उसे माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, माता पिता का सदा आदर करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, जो कुछ मिलता है वो इस शरीर से मिलता है, और शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। इसलिए माता पिता की सेवा की महिमा है, माता पिता की आज्ञा पालन की महिमा है। आप लोग कहेंगे कि ये महात्माओं को तो ये बोलने का अधिकारी नहीं, क्यों, ये खुद तो उपदेश कर रहे हैं और खुद मैया बाप छोड़ के चले आए। पुत्र पिता माता की सेवा करता है जीवन भर, और मरने के बाद उनका पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है और देह कृत्य करता है, परलोक में उसका कल्याण हो। किंतु पुत्र यदि संसार त्याग कर भजन में लगता है तो उससे तो जो पिता माता उसके जन्म में निमित्त बने हैं उनकी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ईमानदारी से भजन करे तो पुत्र तो केवल शरीर की सेवा करेगा और मरने के बाद पिंडदान तर्पण करेगा, मुक्ति नहीं दे सकता, किंतु ईमानदारी से किसी की संतान, किसी का पुत्र विरक्त, जो उसको वस्तुता विरक्त कहते हैं, ऐसे भाव से विरक्त होकर भजन में लग जाए तो उसके तो त्रि सप्त भी पिता पूता पितृ भी सतेन घ यत साधो सिकुले जातो भगवान भई कुल पावना। हमारे महाराज जी कहते थे विरक्त संतों के द्वारा किया गया भजन ही अपने माता पिता पूर्वजों की बड़ी सेवा है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ऐसे विरक्त महात्माओं के भी जन्मदाता पिता माता कथनचित वृद्धावस्था में उनकी सेवा न हो रही हो तो सब कुछ त्याग करके अपने पिता माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो शरीर भजन का साधन है उसकी प्राप्ति में माता पिता की भूमिका है, उनके दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए माता पिता को भगवत भाव से पूजा करो, गुरु जी की भगवत भाव से पूजा करो, संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की भगवत भाव से पूजा करो, तो ही आपकी निर्दोष दृष्टि बन पावेगी, और जब निर्दोष दृष्टि बन पावेगी तो ही आपको सेवा का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दोस्ती कैसे हुई, मित्रता कैसे हुई जटायु और दशरथ जी की, वो मित्रता वाली कथा भी सुना देते हैं। एक बार महर्षि वशिष्ठ अत्यंत चिंतित हुए। दशरथ जी ने कहा, महाराज आप बहुत चिंतित हैं, क्या कारण है गुरु जी कोई अपराध बनाते? राजन, तुमसे और अपराध संभावना स्वप्न में भी नहीं है, पर मेरी चिंता का कारण यह है कि महान ग्रह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, सकट भेद नामक दुर्योग आने वाला है, 12 वर्ष का भयंकर अकाल धरती पर पड़ेगा, हाहाकार मच जाएगी, महाप्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो जाएगा, और प्रजा में यही होती है कोई आपत्ति विपत्ति आती तो लोग यही समझते हैं कि राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ रहा है। तो अब हम इसी चिंता में हैं कि ये दुर्योग आने वाला है, इसका निवारण कैसे हो? दशरथ जी ने कहा, महाराज इसका निवारण, बोले तो ग्रहों की दशा है तो सब पर आती है, पूरे राष्ट्र पर आ रही है, तो इसका शनि शकट भेद योग का प्रभाव, रोहिणी नक्षत्र भेदन का प्रभाव पड़ेगा ही, उससे बचाया नहीं जा सकता, कोई अनुष्ठान कोई जप? बोले क्या होगा, सो सब सही जो दैव साहबा। दशरथ जी बोले कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बोले ठीक है, आशीर्वाद। दशरथ जी ने अपने तपोबल से योग बल से एक दिव्य रथ प्रकट किया। उस रथ में बैठकर कवच धारण करके धनुष बाण लेकर के, ओ महाराज चंद्रमंडल सूर्यमंडल चंद्रमंडल सबका पार करते हुए ऊंचे शनि ग्रह की स्थिति है, शनि ग्रह के निकट पहुंच गए और कहा युद्ध करो, मैं शनि ग्रह को ही समाप्त कर दूंगा। युद्ध करने लगे शनि ग्रह से, ऐसे पराक्रमी थे दशरथ जी, दसों दिशाओं में रथ चलता था इनका, इसलिए इनका नाम दशरथ था। ऐसा नहीं कि नाम गिरधारी लाल है और 5 किलो का सूटकेस उठता नहीं है उसके लिए कुली का मुंह देखते हैं, ऐसा नाम नहीं था दशरथ जी का। बहुत से लोगों का नाम क्या है, नाम तो बोले गिरधारी लाल है और 5 सिर वजन नहीं उठता है, वो देखते हैं कोई आ जाए कुली तो उठा ले चले, ऐसे गिरधारी लाल नहीं। महाराज दशरथ जी महाराज निर्भय होकर शनि से युद्ध करने चले गए। शनि ने जैसे ही शनि के मंडल में जाकर सारे उनके अस्त्र शस्त्र विलीन होने लगे, फिर भी डरे नहीं। शनि आश्चर्यचकित हो गए, बड़ा वीर क्षत्रिय है, इसको भय बिल्कुल नहीं है। शनि ने जैसे ही अपनी नजर उठाई, शनि की नजर पड़ते ही दशरथ जी का रथ और घोड़ा सारथी सब जलकर भस्म हो गए। अब दशरथ जी आकाश से नीचे गिरने लगे। उसी समय जटायु जी आकाश में विचर रहे थे, जटायु जी ने अपनी पीठ पर दशरथ जी को ले लिया कि चक्रवर्ती सम्राट है, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और उस समय उनको एकांत में आकाश गंगा के तट पर जटायु जी ले गए। कहा, देखो महाराज आप वीर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि आप ग्रहाधिपति श्री शनि को स्तुति से प्रसन्न कीजिए, देवता स्तुति प्रिय होते हैं, आप युद्ध से पार नहीं पा सकते। उनकी दृष्टि पड़ते ही आपका रथ सब कुछ जलकर भस्म हो गया, उन्होंने आपकी ओर ठीक से देखा नहीं, आपको देखते तो आप भी भस्म हो जाते, आप स्तुति कीजिए शनि ग्रह की। तब अपनी पीठ पर लेकर के जटायु जी ऊपर तक पहुंचे हैं और दशरथ जी ने जब शनि ग्रह की स्तुति की है, आज भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र पद्म पुराण का दशरथ कृत शनि स्तोत्र प्रसिद्ध है। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घस्मस्तु जुटाए चौ इत्यादि प्रकार से छोटा सा स्तोत्र है, 8-9 श्लोक ही हैं, पर ये इतना प्रभावशाली है कि इसका जो पाठ करता है उसे कभी भी शनि ग्रह की पीड़ा नहीं होती है। आज कौन बार है? शनिवार है ना। आज शनिवार को इतने नाम पीपल के निकट बैठ कर ले लो, यहाँ तो पीपल बिल्कुल पास में ही है, तमाम पीपल ही पीपल है यहाँ तो, इधर भी पीपल, इधर भी पीपल, पीछे भी पीपल, आगे भी पीपल। आप लोग ले लीजिए, चलो गौधाम में बैठे हैं। कोणस्था पिंगलो बभ्रुहु, बोलो, कोणस्था पिंगलो बभ्रुहु कृष्णो रौद्रोंतको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि अश्वत्थाग्रे तु यः पठेत्, शनिवारे तु यः पठेत्, शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। रोज इतने नाम ले लो तो शनि की पीड़ा नहीं होगी। कोणस्था पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रोन्त को यमः सौरी शनिश्चरो मंदा पिप्पला देन संस्तुता एतानि दश नामानि प्रातरुत्था या पठेत शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। शनि ग्रह ने आशीर्वाद दिया कि तुम वरदान मांगो, बोले आज के आगे आप अब कभी सकट भेद नहीं करना। आज भी दशरथ जी की कृपा से महाराज, इतना पाप होने के बाद भी दशरथ जी की कृपा है जो 12 साल का काल नहीं पड़ रहा है, सकट भेद नहीं कर रहे शनि, ये दशरथ जी की कृपा है। और दशरथ जी महाराज को आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति मुझे अत्यंत प्रिय है, इस स्तुति का जो नित्य पाठ करेगा मैं उसको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। बोलो दशरथ जी महाराज की जय। यहाँ से जटायु जी के साथ इनकी मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, जटायु जी ने देखा कि दशरथ जी बड़े चिंतित हैं। कहा मित्र तुम चिंतित क्यों हो? बोले चिंता का कारण ये है कि 700 विवाह हुए हैं हमारे, किसी के गर्भ से तो हो जाए, संतान नहीं हुई। 3 महारानियों के गर्भ से भी, केवल एक सुमित्रा जी के गर्भ से शांता जी का जन्म हुआ था। बस ये शांता जो है ना, वो सुमित्रा जी की बेटी है, पर ये रही नहीं इनके पास, क्योंकि दशरथ जी का की मित्रता महाराज अंग नरेश से थी, और अंग नरेश जो महाराज रोमपाद थे वो भी मित्र थे। एक बार वे दुखी थे तो दशरथ जी ने कहा मित्र तुम दुखी क्यों हो? बोले मुझे कोई संतान नहीं है। बोले संतान तो मुझे भी नहीं है, पर जे न मित्र दुख हो दुखारी इतने बिलोक कर पातक भारी, मेरी जो पहली संतान होगी मैं तुम्हें ही दे दूंगा। पहली संतान में सुमित्रा जी के गर्भ से कन्या शांता का जन्म हुआ, और वो कन्या रोमपाद को दे दी गई, और उस कन्या का विवाह महर्षि श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ जो दशरथ जी के जमाई हैं, राम जी के जीजा जी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कह रहे थे हम, याद दिलाओ, हैं? हाँ, जटायु जी का। तो जटायु जी ने, जटायु जी बड़े विनोदी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम उपाय करते हैं कि तुम्हारे कोई संतान होवे। तो जटायु जी के खास चाचा जी लगते हैं, अरुण जी, गरुड़ जी, ये सब चाचा जी हैं उनके। गरुड़ जी चाचा जी लगते हैं उनके, अरुण जी के पुत्र हैं ये जटायु संपाती, उनके छोटे भाई अरुण जी के पुत्र हैं। तो जटायु जी ने अपने चाचा गरुड़ जी से पूछा, आप पक्षियों के राजा भी हैं, हमारे मित्र दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं है, आप नारायण भगवान से पूछ के बताओ संतान होगी कि नहीं होगी। बोले ठीक है। एक दिन नारायण भगवान बड़े प्रसन्न थे, बोले गरुड़ जी तुम बहुत सेवा करते हो, कुछ मांगते नहीं, कभी कुछ पूछना है क्या? हाँ सरकार आज तो कुछ पूछने की इच्छा हो रही है क्या? बोले इस समय जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं उनको संतान नहीं है, उनके कोई संतान होगी? भगवान हंसने लगे। अरे बोले चार रूपों में भगवान का अवतार होगा, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार चार रूपों में भगवान प्रकट होंगे। थोड़े प्रसन्न हुए, जटायु जी को बता दिया गुरुड़ जी ने कि हाँ चार चार लाला होंगे, चारों भगवान है साक्षात परब्रह्म परमात्मा, उनमें बड़े तो साक्षात परात्पर परब्रह्म श्री राम होंगे। जटायु जी प्रसन्न होके आए, बोले मित्रवर आपको हमें खुशखबरी तो देंगे लेकिन एक बात आप हमको वचन देना पड़ेगा। हाँ कहो क्या वचन? बोले आपके संतान तो हो जाएगी पर ज्येष्ठ पुत्र जो है वो आपको हमको देना पड़ेगा, वो हमारा बेटा माना जाएगा। दशरथ जी हंसने लगे। बोले जिसके चार छह हों उनको कहो कि ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ है, प्रयोग है ना, यथा यज्ञदत्तस्य एकैव पुत्रः सैव ज्येष्ठः सैव मध्यमः सैव कनिष्ठः। यज्ञदत्त के एक ही बेटा है तो वही बड़ा है, वही मझला है, वही छोटा है, तो यहाँ तो एक भी नहीं है। तो आप कहते बड़ा दे देना, चलो ठीक है यदि कई होंगे। अरे कई नहीं चार होंगे। दशरथ जी हंसने लगे। बोले तो ठीक है बड़ा वाला हम दे देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ जी भूल गए थे इस बात को, इसलिए राम जी स्वयं अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए जटायु जी के पास पहुंचे। और जैसे बेटा अंतिम कृत्य करता है ऐसे ही रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु जी की क्रिया कर्म किया और उनको अपना धाम प्रदान किया। तो जटायु जी को दशरथ जी जैसे संत का संग मिल गया, इसलिए जटायु गृद्ध योनि में होने के बाद भी भगवान के भक्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। संपाति को चंद्रमा नाम के ऋषि की कृपा से सत्संग मिल गया और जटायु जी के चंद्रमा ऋषि की कृपा से इनको राम जी की सेवा का सौभाग्य मिल गया। और आप सब संपाति की कथा जानते ही हैं कि वो पंख जल गए थे सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा ऋषि को दया आई, उन्होंने कहा यहीं बैठकर भजन करो, राम जी के सेवक आएंगे उनके स्पर्श से राम जी का कार्य तुम करोगे, तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। संपाति के नए पंख आ गए, उनका कल्याण हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संपाति की बढ़िया कथा पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाते थे, बड़ी अद्भुत कथा सुनाते थे महाराज संपाति की। वो कहते थे कि संपाति उड़कर चले गए बानरों के पास से, कहाँ गए इसकी आगे की कथा नहीं है, आगे की कथा वो सुनाते थे। उड़कर उन्होंने तीनों लोगों के गीत इकट्ठे किए और कहा मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट उठाना पड़े इसके पहले चलो लंका में धावा बोलो, एक एक राक्षस को उठा उठा के खा जाओ, सब जिंदगी खा जाओ। तीनों लोगों के करोड़ों करोड़ों गीधों की सेना लेकर के संपाति आए। तब तक राम जी रावण वध कर चुके थे, लंका विजय हो चुकी थी, पूरा आकाश काला काला काला काला एकदम अंधेरा छा गया। संपाति ने आकर प्रणाम किया, सब घबरा रहे अब कौन सी विपत्ति आ रही है, ये सब कौन है? बोले आपके जटायु पिताजी हैं ना, उनका परिवार है, हम चाचा जी हैं आपके। संपाति बिना काम किए कैसे आपके पास आते, ये सब आपके सब लोग हैं, सब सेवा करने आए हैं, पर बड़े दुख की बात है युद्ध तो हो गया अब क्या होगा? राम जी बोले बहुत अच्छे समय पर आप लोग आए, क्यों हम बड़े चिंतित थे, इतने राक्षस मारे गए हैं, अब इनको विचारों को इतना संस्कार कहाँ से होगा, इनको कितना जलाया जाए, सब सड़ जाएंगे, महामारी फैलेगी, तो आप कृपा करके सब उठा के ले जाओ, सफाई हो जाए यहाँ की युद्ध मैदान की, जितने मरे मुर्दा पड़े थे सब गीत उठा उठा के ले गए और सबकी सफाई हो गई लंका की। इस जटायु संपाति जी का परम कल्याण हो गया, राम जी की सेवा प्राप्त हुई। और आगे द्विज बंधु निज धर्म त्यागी, द्विज बंधु में अजामिल, जिसने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया और उसका उद्धार हो गया, कथा आप सबको पता है। साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल स्वपच यवनादि कैवल्य भागी, ये स्वपच वाल्मीकि की कथा जैमिनी अश्वमेध पर्व में है। जिनके भोजन करने से धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ था, ये पहले कथा हम कह चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं कहेंगे। और महाराज जी आगे कह रहे हैं यवन आदि भी वे संतों का संग करके और भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो गए। ऐसे कितने चरित्र ग्रंथों में हैं, पुराणों में हैं, संतों के संत वाणियों में हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बस पूर्ण ही कर रहे हैं, पर बस एक बात कह दें क्योंकि मंथर गति बहुत है। संत होते कैसे हैं उनके गुणों का वर्णन हम नहीं करेंगे, केवल इस पंक्ति को ही कहेंगे। शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी दक्ष समदृक स्वदृक विगत अति स्वपरमति परम रति बिरति तव चक्र पाणी। संत कैसे होते हैं? बोले संत कैसे होते हैं, उनके चित्त से संसार की सारी कामनाएं निकल जाती, वे शांत रहते हैं, किसी वस्तु की आकांक्षा उनमें नहीं रहती, वे निरपेक्ष होते हैं और ममता से रहित होते हैं, उपाधि से रहित होते हैं, तीनों गुणों से अतीत होते हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म के रहस्य को जानने वाले होते हैं, समदृष्टा होते हैं, आत्मनात्म विवेक में कुशल होते हैं, आत्मस्वरूप को जानने वाले होते हैं, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखने वाले होते हैं, शरीर संसार से विरक्त होते हैं। ऐसे महात्माओं का चरणों का जल, ऐसे संतों का संग, यही सत्संग है और यही इनकी शरणागति भवभंग का कारण है और शोक का हरण करने वाली है। वे संत होते कैसे हैं? बोले त्यक्त कैसे होते हैं संत, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्युकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्व हरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। बड़ी प्यारी बात है, कहते हैं उन संतों का चित्त संसार के जीवों के कल्याण के लिए सदा व्याकुल रहता है, मद और क्रोध का वे त्याग कर देते हैं, पुण्यों की बड़ी पूंजी वे कमा करके रखते हैं। ऐसे संत जहाँ विराजते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी भगवान नारायण अपने आप वहाँ दौड़े हुए चले जाते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ सारे तीर्थ सारे देवी देवता अपने आप आकर के विराजमान हो जाते हैं। वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनि बृंद निर्मथन करता सार सत्संग मुद्रित्य इति निश्चितम वदति श्री कृष्ण वैदेही भर्ता। गोस्वामी जी कहते हैं वेद क्षीर समुद्र के समान है और भली भांति विचार करना वेदार्थ का यही मंदराचल है और मुनि लोग उसको मथने वाले हैं, उससे सत्संग रूपी सार निकलता है और यह सत्संग रूपी अमृत का पान करने वाले संसार चक्र से अजर अमर हो जाते हैं। ये कौन कहता है? कहते बदति श्री कृष्ण वैदेही भर्ता, जो श्री रुक्मणी पद वैदेही, वैदेही कौन है? बदति श्री कृष्ण वैदर भी भर्ता, वैदर भी माने महाराष्ट्र में विदर्भ में जिनका जन्म हुआ रुक्मणी जी महारानी, उनके पति श्री कृष्ण ये बता रहे हैं। शोक संदेह भय हर्ष तम तर्षगण साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी यथा रघुनाथ सायक निसाचर चमू निचय निर्दलन पटु बेग भारी। कहते संत महात्माओं के वचनामृत उनकी युक्तियां शोक को नष्ट कर देती हैं, संदेह को मिटा देती हैं, भय को समाप्त कर देती हैं, हर्ष को प्रदान कर देती हैं, अज्ञान का नाश कर देती हैं और वासनाओं के समूह को ऐसे नष्ट कर देती हैं जैसे रघुनाथ जी का बाण असुरों की सेना को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए हे रघुनाथ जी, आप ऐसी कृपा करो, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म वस भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम। जहाँ कहीं कर्म के अधीन हमारा जन्म हो, अनेक संकट हमें भोगने हो तो हम भले ही भोगें, लेकिन बस एक प्रार्थना है, प्रत्येक जन्म में आपके प्राण प्यारे संत के चरण कमल का आश्रय हमें मिल जाए, क्योंकि संत के चरणाश्रय से आपके चरणों में हमारी भक्ति हो जाएगी, फिर इस संसार चक्र से हम छूट जाएंगे। तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, सज्जनों का समागम आपकी भक्ति, सदा भवतु मे राम विश्राम मेकम। देखो बाबा, पहले भी भक्ति और सत्संग दोनों पर जोर दिया, अब द्वारा फिर इसी पद में भक्ति भी करनी है और रोज सत्संग भी करना है। केवल सत्संग करो और साधनात्मक रूप में भक्ति का अनुष्ठान न करो तो केवल कहना सुनना कहने सुनने तक सीमित रह जाएगा। स्वयं भक्ति का आचरण भी करना है, साधना भी करनी है और नित्य सत्संग भी करना है। अंतिम चरण, प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भई सज भगति भक्त भई सज्य मद्वैत दर्शी संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। ये प्रबल संसार की जो व्याधि है जन्म मृत्यु रूप, इस व्याधि की दवा संतों का संग ही है। संत संग करने वाले का भवरोग समाप्त हो जाता है, भक्ति प्रकट हो जाती है और वह अद्वैत दर्शी हो जाते हैं, अर्थात सर्वत्र एक राम जी का दर्शन करने लग जाते हैं। ऐसे जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाले हैं, जिनके बारे में गीता में भगवान ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्माओं में और भगवान में भेद समाप्त हो जाता है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। कहते हैं ऐसे संतों में भगवान में अंतर नहीं है, यही मलिन बुद्धि वाला तुलसीदास तो इतना ही समझ पाया है कि संत में और भगवंत में अंतर नहीं है। संत मिले मानो साक्षात भगवान ही मिल गए। यद्यपि जिस क्रम से हम इस पद की व्याख्या कर रहे थे, अभी कितने चरण बाकी थे, कम से कम 1 2 3 4 5 6 चरण बाकी थे, 6-7 चरण बाकी थे, 3 ही चरण तक तो हुए 3-4 दिन में, तो 7 दिन की कथा और थी हमारे अनुसार। लेकिन आज हमने विचार कर रखा था कि इस पद को पूरा करना ही है, आज संक्षिप्त रीति से पद पूर्ण हुआ, कल यहाँ से आगे की चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम, 4 बजे झूला उत्सव भी यहाँ रोज चल रहा है, ठाकुर जी का झूला होगा और अब तो तुलसी जी भी कुछ झूला जरूर सुनाएंगी, गा के जाएंगी झूला, तो झूलन बिहारी जी का सुंदर दर्शन होगा, तो हम लोग सब आनंद लेंगे। सभी प्रसाद ग्रहण करें, जो फलाहार करने वाले हैं अनुष्ठान वाले व्रत वाले वो फलाहार करेंगे, बाकी सब प्रसाद आहार लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम राधे, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय।